Nagy szeretettel köszöntünk mindenkit 56. alkalommal a CubeCast e-heti adásában. Ez pont 56, nem mindegy. Ráadásul elindult a stream, és előtte bejött egy hirdetés, ami azzal kezdte, hogy tudta, hogy valami munkavállalós volt, nem néztem végig, de... Na és ez most így egy ilyen nagyon érdekes csillag együttállás, ugyanis arra gondoltunk, hogy én személy szerint nagyon sok kérdést, kérést kaptam arra, hogy beszéljek egy kicsit a mostani népszavazás, úgyhogy így rendhagyó módon most kivételesen egy kicsit beszélünk az aktuál politikai helyzetekről. Nem kell túlspirázni a dolgot. Nem fogjuk túlzásba vinni a dolgot, nem vagyunk politikai podcast, csak felületesen érintjük, mert nyilván attól véleményünk van. De ettől függetlenül azért ez most egy eléggé fontos dolog volt így a kis országunk életében, és hogyha már van egy ilyen, hát nem is a legtökéletesebb platformunk, szócsövünk arra, hogy néha-néha így a játékok világából kitekintve komoly, fontos dolgoknak is teret engedjük, akkor használjuk ki. Még egyszer, nem ez a legtökéletesebb platform, de akkor beszélünk róla. De ahogy az lenni szokott, majd valószínűleg a kedves kolléga beírja majd, hogy meddig tartott ez az állapot, és hogyha valaki nem szeretné, akkor ugorjon egy picit a streamben, úgyhogy ez meg van engedve, ha valaki erre nem kíváncsi. Na de akkor tegyünk tanúbizonyságot arról, hogy mi nem csak a mesevilágban létezünk, ahol ingyen kapunk játékokat, és egész nap videójátékokkal játszunk, streamelünk, hanem azért mi is itt létezünk ebben a világban. Vagy pedig tegyünk tanúbizonyságot arról, hogy egy mesevilágban élünk. Mehetünk tovább. Engem az merült fel bennem, hogy egyébként szerintetek miért alakult ki az, hogy nem beszélünk a politikáról, hogyha elmész egy baráti társaságba, akkor jaj, ne politizáljunk, vagy bármiben, hogy jaj, inkább nem nyilvánítunk véleményt, vagy nem beszélünk politikáról. Azért, mert ez nagyon megosztó, és hát... Egyrészt benne van az, hogy régről, tehát az elmúlt 80 évnek a hagyatéka, hogy a politikához olyan rossz dolgok kötődnek, mint munkatáborok, csengőfrász, és az emberek inkább kussolnak, mint sem, hogy attól félnek, hogy elvegyék őket. És mivel a nagyapáinkba, a szüleinkbe és a szüleinkön keresztül még belénk is ez belénk kivódott, van egy ilyen része. A másik dolog az, hogy most már inkább mindenki így chill out, peace, nyugi van, szeressük egymást, és sex, drug, rock and roll, és akkor, amikor elkezdenek egy társaságban komoly dolgokra esetleg szélsőségesen beszélgetni, akkor inkább azt mondják, hogy én nem akarok veled most így esetleg kimenni a hóra bunyózni, azért, mert te mondjuk te A párt, én meg B párt, és de igazán miért kéne kimenni a hóba bunyózni? Mert vannak szélsőséges vélemények, és ezek elfajulhatnak. Hála az égnek, ezeket sem oldja meg a bunyó egyébként, tehát ezek a szélsőséges vélemények ettől függetlenül léteznek. Egyébként szerintem nagyon jól összefoglalt ez Csont, hogy nagyon sokáig nem lehetett erről beszélni Magyarországon, és nincs benne a kultúránkban. Nincs benne a nagyszüleink, nincs benne a szüleink kultúrájában, és mint ilyen nem lesz benne a mi kultúránkban sem, ezen kívül pedig rendkívül fárasztó napra késznek lenni. Az is igaz. És nagyon-nagyon sok, én nagyon sok emberen, Twitteren egyébként egy, ráadásul egy nagyon-nagyon kedves followeremmel, akiről lehet látni, hogy egy aktív follower. Nem is veszekedtünk, de kerültünk egy kis összetűzésbe azzal kapcsolatban, hogy elvárható az emberektől, hogy tájékozottak legyenek ilyen témában, akarnak-e az emberek tájékozottak lenni, és minden ilyesmi. Általában a legtöbb ember inkább azt választja, hogy nem. És bevallom őszintén bizonyos hírek, tehát a mai hírek olvasásán közben nekem is felvetődött ez a gondolat, hogy mi lenne, ha mondjuk inkább ignorálnám az életemből, mert az a helyzet, hogy békésen lehet élni úgy, hogy nem követi az ember az aktuál politikát. Legalábbis egy ideig biztos. Nagyon békésen lehet élni, ezt én tanúsíthatom, mert én is abszolút amennyire lett kerülöm. Azonban nem hiába kell az embereknek követniük az aktuál politikát. Amit én még így látok ezzel kapcsolatban, hogy Magyarországon az emberekben nem alakult ki egy olyan vitakultúra, hogy le tudjanak ülni egymással, akár kőkeményen vitázni, úgyhogy utána együtt elmennek sörözni. Hanem akkor az van, hogy ha én veled vitatkozom, akkor utána soha a büdös életben nem vagyok hajlandó veled még csak egy utcába se betérni. És ez rossz, tehát így nem képesek ütköztetni álláspontokat és érveket normálisan a legtöbb esetben, hanem akkor vagy az van, hogy az egyik gyakorlatilag így kardot ránt, és akkor torokra, vagy pedig kivonul, és akkor elmegy valahova, és akkor ő így nem képviseltet semmit, és akkor a anyádat. És így igen, lezárta. Pont ezért egyébként tökre örülök, hogy ezzel vártatok, hogy beszélhetünk egy kicsit erről a témáról, mert szerintem egyrészt baj, hogy tabu erről úgymond beszélni, másrészt tényleg hiányzik az, hogy legyenek ilyen értelmes beszélgetések a témáról. Én például nagyon szeretek olyan emberekkel beszélgetni, akár politikai, akár vallási, akár milyen dolgokról, akikkel nem értünk egyet, mert mindig azt várom, hogy felhozzanak érveket, amik miatt megértem az ő gondolatmenetüket. És egyébként közben itt a kommentekben valaki írta, hogy sok sikert a moderátoroknak, hiba volt ez a téma. Nem volt hiba a téma, viszont sok sikert a moderátoroknak. Szeretnénk kérni, hogy mindenki normálisan fejtse ki nyugodtan a véleményét a kommentekbe, viszont azonnal, amint ez elkezd elfajulni, és egymást sárral dobáljuk és káromkodunk és társulja, akkor köszönjük a moderátoroknak, hogyha ettől megkímélik a többieket, akik az értelmes beszélgetésre. Törjetek karokat nyugodtan. Ez most egy olyan adás lesz, úgy tűnik. Ja, a csavarkulcsos emberek nyugodtan használják a csavarkulcsot. Az elején, igen. Na de, tehát ez az egyik, hogy nincsen normális vitakultúra. A másik dolog, ami szerintem nagyon szomorú, hogy Magyarországon ma, ha politikáról van szó, egyszerűen nem lehet véleményt nyilvánítani, mert akármit mondasz, az rossz. Tök mindegy. Rossz. Azt mondtad, hogy á, nem jó, akkor mocskos, hazaáruló, nem tudom mi vagy, azt mondod B, akkor pedig egy nacionalista, szélsőséges, nem tudom én mi vagy. Ha meg azt mondod, hogy egyik se, akkor hát hogy lehet nem foglalkozni ezek nagyon komoly dolgok, hát anyádat, milyen hazafi vagy te egyáltalán, miért vagy itt egyáltalán Magyarország? Tehát így nem lehet, mert mindenki dobálja egymás sárral. És egyszer az, hogy nincsen egy olyan szintű nemzeti összefogás tudat, ami mondjuk egy adott helyzetben legalább azt feltételezné, hogy ő másra szavaz, de attól még ő is itt él ebben a szarkupacban, mint én. Tehát legalább ennyire respektálnám a véleményét, ezt tovább sajnálom. Miért kéne bárkit jobban tisztelni azért, mert itt él ezen az adott földrajzi koordinátán, mint én? És miért kell kevésbé tisztelni valakit, aki nem él azon az adott földrajzi koordinátán, mint én? Mi lenne, ha mondjuk inkább így megpróbálnánk tisztelni így az embereket, és... Arról nem is beszélve, hogy ez már régen nem ott kezdődik, hogy igennel vagy nem szavazol, vagy nem szavazol, vagy érdekeltelen, vagy teljesen mindegy, hanem hogy akár... Hogyha te azt mondod, hogy te egy adott párt mellett állsz, az sem jelenti feltétlenül azt, hogy sőt, valószínűleg nem jelenti azt, hogy 100%-ban mindennel egyet értesz velük. Tehát, hogy ez minden esetben kompromisszumokról szól, és te oda teszed a voksodat, amennyiben nem szöveges kifejtendő kérdésről van szó, amelyikkel a leginkább egyet értesz. Nem értesz vele egyet feltétlenül 100%-ig. És ezt is figyelembe kell venni. Pontosan. És egy igen, nem, az tényleg nem tudja árnyalni azt, hogy te mit érzel konkrétan az adott döntéssel kapcsolatban. A másik nagy probléma, hogy a szavazóknak egy igen tetemes hányada, az nem, hogy azt nem tudja, hogy mire szavaz, hanem egyáltalán azt nem tudja, hogy miért is van ott igazándiból. Tehát csak így bemegy oda, és így, hát így annyian sok videót láttam, hogy így megkérdezik a nép egyszerű fiát, Heggesztő Sanyit, hogy bocsánat minden Heggesztőtől, csak most így ez így nice one. Találó volt. Igen. So far so good. Igen. Tehát megkérdezik a nép egyszerű gyermekét, hogy ő így kire szavazott, és hát én a politikus úrra, mert így, hát tőle, mert úgy jó volt, meg kell a kerületbe sok-sok vigasság, és az útba a kátyúkat bedugványozni, meg legyen piknik, meg tánc, legyen tánc, és így elvel ő lerendezte a dolgot. És nagyon sok szavazat az ilyen. A kedvenc hírem, ami megjelent, egy illető mikor bement szavazni, megkérdezte, hogy hova kell x-elni, ha azt akarom, hogy ne jöjjenek. És ez viszont a nagy probléma, amikor valaki ennyire tájékozatlanul megy el egy szavazásra. Nem az, ez az ember hol létezett az elmúlt fél év, vagy mióta vannak kint ezek a plakátok mindenütt, hogy menj el, ne menj el, de szavaz nemmel, menj el, de szavaz igennel. Tehát így már konkrétan így tényleg megkavarják az embereket a sok opcióval, hogy most ki nem is, ér, nem hogy is az opcióval, inkább egyébként a kérdésfeltevéssel is már. Igen. Tehát, hogy nem az volt a kérdés, hogy szeretnénk-e menekülteket fogadni, vagy sem. Nem ez volt a kérdés. Igen. Ez így van. Egyébként a 444 összerakott egy képanyagot, egy videót a témában, ami már túlzás, tehát hogy már átcsap, és már túlzottan egy oldalúan mutatja be a dolgot. Viszont amik abban a videóban elhangoznak, attól függetlenül, hogy józan észre gondolkodó ember belátja, hogy ez már túlzás, és hogy ez már átcsapott, azok nagyon-nagyon kemény dolgok. De nagyon, tehát hogy heves érvelés amellett, hogy a budapesti robbantás már terrorcselekmény volt, nem pedig maffia, vagy hát alvilág, mert nem maffia. Heves érvelés amellett, hogy ezek rasszisták, beléjük van nevelve, úgyhogy ide jönnek és bántani fognak minket. És de a csúcsa az egyértelműen az a rész volt, ahol egy bácsi, hoz így oda mentek, hogy ők mit fog szavazni. És akkor így felnézett, hogy hát majd megmondják. Kik? Hát bent. Érkezett is az SMS. És az a helyzet, hogy ezek annak ellenére, hogy természetesen ez egy összevágott videó, amit megfelelő távolságtartásra kell kezelni, mert nyilvánvalóan ezt a hatást akarták vele kelteni. Nem egy olyan helyre mentek el szavazni. Nem egy olyan helyre mentek el videót készíteni, ahol a szavazók esélyesen felkészültebben érkeztek volna. De ezek akkor is elhangoztak. Mert hogy ezek így is úgy is elhangoztak. Legyen illetve tánc! Az a helyzet, annyira abszurd az a videó, hogy én még azt is el tudom képzelni, ennek ellenére, hogy magából a 444-ből nem. De még azt is el tudom képzelni, hogy ezek színészek. Mert hogy ez tényleg, és hogy ez egy paródia egyébként, mert ennyire erős lett az anyag. Mondom, legyen tánc, kész. Majdnem betegszik a legyen táncossal, aminek kiemelném azt a részét, ahol hát de, ha nem is ismeri ezeket az embereket, hát hogy hozta meg ezt a döntést? Hát nehéz döntés volt, nehéz döntés, de meghoztam. Fantasztikus. Jaj. Szóval beszéljünk arról, hogy mi történt tényleg. Hát, ha valaki nem tudja egyébként, hogy mi volt a kérdés, tudjátok, mi volt pontosan a kérdés? Az, hogy egyetértünk-e azzal, hogy meghatározzák az Unióból, hogy hozzánk betelepíthetnek-e, vagy nem. Szóval ez egyébként erre a kérdésre lehet, hogyha így egy beszélgetésbe felmerül, azt mondtam volna, hogy hát nem, szeretném, hogy erről legyen egy közös beszélgetés, meg legyen egy egyetértés az ország és az unió között, hogy mi történik. Viszont, hogyha ugye, illetve nem is pontosan ez volt a kérdés, mert a kérdés az volt, hogy az országgyűlés engedélye nélkül telepítsenek be. És hogyha ezt a kérdést szigorúan figyelembe vesszük, akkor ebben a témakörben nem az országgyűlés hoz döntéseket, hanem mi is képviseltetjük magunkat, piciny országunk is képviselteti magát, ott, ahol ez a döntés megszületett, és bizony ez egy szavazáson született meg, igen, mi nemmel szavaztunk, azonban igen, ezek a rendszerek így működnek. A többiek nem szavaztak nemmel, és innentől kezdve az összes többi az hergelés. Ezt nem mondták el soha, vagy valahogy ez valahogy így kimaradt a kommunikáció erősebbik oldalából, hogy igen, szavaztunk, egy szavazás történt, ha ezt nagyon tovább fűzzük egyébként ezt a gondolatot, akkor erre már lehet nagyon csúnya dolgokat építeni. Tehát abban az esetben, ha ők nem fogadják el a többség, tehát ha nem fogadjuk el a többség szavazati eredményét, akkor onnantól kezdve ugyanúgy kétségbe vonható a Fidesz, ugyanúgy kétségbe vonható el az összes hatalmon lévő párt, mert felteltem azt a kérdést, hogy egyetértek-e azzal, hogy Budapest akaratán kívül a Fidesz jelenleg az, aki vezeti az országot, vagy egyetérthetek-e azzal, hogy az én háztartásom akaratán kívül. És akkor innentől kezdve felülemelhetem magamat ezen az egész dolgon. És ebben benne van egy olyan üzenet, ami nyilvánvalóan nem jutott el sehova. Valahogy a 11-től 20 milliárdig terjed összeg, attól függ, hogy mit számolunk bele ebbe a dologba, vagy mit nem, vagy az, hogy melyik hírportált nézzük. Ez valahogy nem jutott keret, hogy erről tájékoztassák az embereket. Amit szerintem itt látni kell, hogy attól függetlenül, hogy most Magyarországon, EU szinten mit bohóckodunk, így szavazásokkal, döntésekkel, rendeletekkel, a Közel-Keleten, Afrikában, még a Távol-Keleten is, ott van kb. Úgy 5 európányi népesség, és ezek nem fognak elfogyni. És ez a népesség ott, ahol úgy sivatag van, háború van, szűkösek az élelemforrások, úgy szeretne úgy felénk jönni Európába, ahol van ivóvíz, kultúra, pornó, meg ki tudja még micsoda jó dolog, ami úgy nekik nem nagyon van. Biztos, hogy kulturális szempontból érkeznek. Én azért benne biztos, hogy kifejezetten a pornó miatt érkez. Jó, azért most még nézzük az arabokat, ott azért ezeket úgy megkorbácsolják ezeket a dolgokat szószoros értelmében. Még azért nálunk ez azért így eléggé dívik ez a dolog, és így szabadon gyakorolható. Szóval, na, mondjuk a lényeg az, hogy itt nagyon sok olyan pozitív, vonzó dolog van az ott lévő embertömegek számára, ami előbb vagy utóbb ahhoz fog vezetni, hogy az a sok ember ott, ahol nem jó, meg fog indulni, és akkor még nem is beszéltünk olyan dolgokról, hogy a klímaváltozás mit fog eredményezni mondjuk egy Afrikában, vagy egy Közel-Kelet. Záros határidőmből. Egyébként van egy komment, ami nagyon-nagyon fontos, hogy ténylegesen nem is arról van szó, hogy az Európai Unió azt mondja, hogy 1294 ember ezek szerint, érted? 1300 embert helyezzünk. Ami kevesebb, mint a kék táblák száma. Jóval kevesebb. Szóval nem, de jó Isten, tényleg, mindegy. Szóval nem erről van szó, hanem arról van szó, hogy bíráljuk el a kérelmeiket. Tehát, hogy legalább ezen szinten vissza lehet dobni abban az esetben, ha nem olyan országból érkezett, abban az esetben, ha nem. De egyébként igen, vannak olyanok, akik olyan országból érkeztek, ahol nem kulturális tényezők miatt érkeznek ide, és nem azért érkeznek ide, hogy ledobhassák a népviseletüket, hanem azért érkeznek ide, mert lőnek ott, ahonnan jönnek. Vannak nagyon sokan, akik nem. Tény. És az is tény, hogy abban az esetben, ha mindenkit bármilyen kontroll nélkül befogadunk, bármilyen számlimit nélkül, akkor annak nem lesz jó vége. Egyszerűen azért nem, mert nem, tehát hogy mivel látják a pozitív példát, ezért még többen indulnak meg. Ez Németország példája, nem jó. Nem, de én speciál, nem tudom, hogy ti, de én speciál nem abban látom a megoldást, hogy mindenkit elkezdünk befogadni. Viszont azok, akik nemre szavaztak, pontosan mit gondoltak? Mi történik akkor, ha ők beixelik azt a nemet? Ez az x millió ember, akik teszem azt a törököknél üldögélnek jelenleg. Elpárolognak, a tengerbe ugranak, rájönnek, hogy te jó Isten, Magyarországon egy nem érvényes szavazáson azt szavazták meg, hogy mi oda nem mehetünk, akkor igazából értitek, eljöttük ide, megfordulunk, visszamegyünk. Hát de pont ezt mondom, hogy ott van a Közel-Kelet, Afrika és Ázsia, ahol csak egy országban majdnem többen élnek, mint az egész Európa Unió területén, és ha onnan csak ennek az embertömegnek a tizede egy országból elindul, már pedig el fog indulni, mert ott nem jók a körülmények. Ez a Közel-Kelet. El fog indulni. Ez közelebb van. Azt nem állítja meg semmi. Ez nem az a kör, ahol így a világ népesedésségének nagy fele él. Ezért onnan nem gyalogolnak el idáig. Oké, de mondjuk nem most, hanem mondjuk ez egy ilyen 20-30-50 éves folyamat, de egyszerűen ez az embertömeg elő vagy utóbb jönni fog, vagy valami történni fog. És itt az a nagy kérdés, hogy ezt hogyan oldjuk meg. Van egy olyan, és nem Magyarország fogja ezt egyedül megoldani, mint ahogy nem is Magyarország fog itt megállítani bármit sem, ha megindul az emberáradat. Itt tényleg azon kell gondolkodni közösen, hogy mit kezdjünk velük, és itt lehet most szavazásokat tartani, lehet az EU-val együttműködni, vitatkozni, itt tényleg ki kell találni, hogy ezeket az embereket, akik jönnek, megfelelően hogy tudjuk integrálni, ha tudjuk egyáltalán, mert azért itt olyan nagy kulturális különbségek vannak, hogy egyáltalán nem is biztos, hogy lehet őket valaha az életben integrálni. És ezért van az, hogy az egyik tábor attól fél, hogyha ide költözik a szomszédomban az Ali, meg a Yusuf, akkor kecskékkel fognak közösülni, aztán a kecskét megtömik C4-jel, és átdobják a kertembe. Tehát, és... Az a helyzet, hogy ezt a sok pénzt arra kellett volna költeni, hogy kidolgozzunk egy olyan elbírálási és integrációs rendszert, ami működik. És hogyha Yusuf idejön, és elkezd kecskéket dugni a szomszédban, akkor ezzel törvényt sért, és haza lesz küldve. De már eleve ezeket ki lehet egyébként küszöbölni egy... Pontosan, a másik megoldás pedig az, hogy itt az EU-ban megpróbálunk arra áldozni, hogy ezeket a szerencsétleneket úgy, hogy mondjuk ne kelljen őket így a közvetlen életterünkbe beengedni, olyan körülményeket biztosítsunk nekik a saját, vagy ha ott lőnek, akkor a sajátukhoz egy közelebbi területen, ahol még azért úgy kulturálisan nincsenek olyan nagy különbségek, tehát hogy mondjuk a közel-keleti nem jön annyira közel. De ahol 20 méteren belül olyan kulturális különbségek vannak, amivel Európában nem fognak sokkal. De a lényeg az, hogy áldozni kell arra, hogy igenis ezeket az embereket, ha nem feltétlenül itt benn nálunk, de valahogy gondoskodni róluk, és akkor ez mindenképp áldozat fog követelni, így vagy úgy, de fog. És egyébként ez is hozzátartozik, hogy ez is egy évek óta, évtizedek óta létező probléma, és nem. Egyelőre nem tudták jól megoldani. Abszolút nem. Nem az a kérdés, hogy megtudták-e, nem tudták jól megoldani. Az első generációs bevándorlók alapvetően érzik, hogy mennyire szerencsés helyzetben vannak, ahhoz képest, ahonnan jöttek, azonban a második és a harmadik generáció nem érzi, és önmagában nem kapnak olyan lehetőségeket ezek az emberek, mint ami a helyieknek jár. Ez itt nem pénzügyi támogatásra gondolunk, nem arra, hogy dobáljunk rá pénzt, senkire ne dobáljunk pénzt, aki nem érdemli meg. De az emberekbe beépített rasszizmus az olyan dolgokhoz vezet, hogy mondjuk a második, harmadik generáció még mindig csak mosogat, akkor ők már ezt nem fogják jó néven venni, amikor egyébként szellemi képességeikben teszem azt, erősebbek lehetnének, vagy erősebb pozícióba lehetnének ennél. És itt jön be egyébként az egyszerűen a félelem, hogy az emberek félnek, és nem foglalkoztatni ezeket az embereket, mert ő csak egy indiai, mert ő csak egy bármi. Az indiaikat nem kell bántani, azokat nagyon szeretik már, úgy mindenhol általában. Olcsón dolgoznak sokat. Kérdés, de épp ez az, hogy olcsó dolgoznak. Még. Hogy miért ne akarnánk befogadni például egy diplomás orvost, aki a háború elől menekül, és hozza mellesleg a családját is. És nyilván igen... Azt nem hiszem, hogy nem akarják befogadni, by the way. Nyilván be akarják fogadni, csak sokkal egyszerűbb lekommunikálni azt, hogy nem akarunk senkit, mint azt, hogy igen, szeretnénk egyébként mindenkit, aki hasznos Magyarország. Akkor Magyarországról is válogassuk már ki azokat, akik hasznosak, és az összes többit meg rakjuk ki. Akkor innentől kezdve megtehetnénk a dolgot. Igen, ezzel is egyébként érdemes elgondolkozni, hogy most így félünk attól, hogy úristen, bejön mondjuk 10 000 migráns, és akkor azok, haj, milyen szörnyű dolgokat fognak csinálni, de tehát a 10 000-ből mondjuk ennek a 95%-a szerencsétlen, ágrószakadt, gyomorult ember, aki menekül, ráadásul nem is akar Magyarországon maradni, ez a gyönyörű az egészben, tehát így, mi nálunk így valahogy nem vonzó nekik annyira a környék, meg a klíma. Érdekes módon, ez is kimaradt a kommunikációval, hogy egy olyan országban élünk, ahol még azok sem akarnak megállni, akik robbantások elől menekülnek, mert hogy hiába állnak meg, itt egyszerűen nem jutnak erről a kettőre. Ez megint zavos. Szóval összességében egyébként teljesen egyértelmű, hogy egyenlőre az integráció mint olyan nem működik. Viszont ha a továbbiakban is gyűlöletkeltésre költjük a pénzünket, tehát konkrétan pont az ellenkezőjére, mint amire szükség lenne, mert szükség lenne, hogy megtaláljuk a helyét azoknak, akik érkeznek. Van, akit visszaküldve. Nem mindenkinek találjuk meg a helyét. Én ezt nem feltétlenül hasznosság szerepében, képében dönteni, hanem inkább ilyen gazdasági, vagy lőnek-e ott, ahonnan jöttél. Téma körben raknám össze a dolgot. Viszont, ha ezt az egész pénzt erre költenénk, akkor az egész probléma kiégethető lenne. Viszont most elköltöttek 11-től 20 milliárd forintig terjedő összeget arra, plakátok, hogy a következő generáció és a következő generáció is utálja ezeket az embereket. Annak ellenére, hogy egyébként nem csinálnak, a nagy részük nem csinál rosszat. És annak ellenére, hogy ha mondjuk beköltözik ide egy, mi, most nevezzük őket így összefoglalva migráns kisebbségnek, nem pejoratív értelembe értem ezt a szót, hanem mint szószoros értelme, tehát így migrálni, vagy menekülni szeretnének. Vannak egyéb kisebbségeink, akikkel ugyanúgy nagyon sok probléma van. És őket se tudtuk integrálni egyébként. Nem tudjuk integrálni, és... Erre nem az a válasz, hogy hű, hát akkor miért kéne még több, hanem az a válasz, hogy lehet, hogy el kéne kezdeni gondolkozni azon, hogy hogyan lehet integrálni embereket. Igen. Itt nem arra kell gondolni, hogy a Borg, és akkor onnantól mindenki Z-robotként üzemel, hanem arra kell gondolni, hogy minden embernek megtalálható a helye, ha megfelelni. Nyilvánvalóan, ha az integrációt megpróbálod 19 évesen elkezdeni, amikor már bőven eléggé utálja az egész társadalmat, akkor nem fog sikerülni. Igen. Ha addig egyébként teljesen akár szeparát, és egyébként erre egy nagyon izgalmas példa, teljesen nem a mi helyzetünk. Kaliforniában néger jogvédők kezdenek azért küzdeni, hogy a négerek külön suliba járhassanak. És amikor így állítja az emberiség, hogy érted én, amit mondasz, de hogy érted, amit mondasz? Tehát, hogy ez a 60-as, 70-es évek. Na mindegy, szóval, hogy ez... Jó, hát ez olyan, hogy csak a fekák fekázhatnak, tehát... Egy néger nem lehet rasszista. Szóval ez nem egy nagyon összetett kérdés, és ismételten személyes vélemény, a többiek majd reflektálhatnak rá. Szerintem pontosan ugyanannyira állja meg a helyzetet, áll meg a talpán az az üzenet, hogy a bevándorlók terroristák és robbantani fognak, mint az az üzenet, hogy a bevándorlókból meg lehet oldani a mi nyugdíjunk problémáját. Mert hogy ugye öregszik el az egész európai társadalom, és nem igazán van kedvünk fiatal generációkat nevelni. Igazából elég kényelmesek is vagyunk hozzá. És pontosan ugyanannyira lenne igaz, mert nem lenne igaz. Mert igen, valamennyi részét munkára lehetne fogni, mit tudom én, igen, ilyen, hogyne, persze, ez igaz. Azonban ez a gondolat pontosan ugyanannyira igaz, mint az, hogy az összes bevándorló terrorista. És hogy ott robbantások lesznek, ahol a bevándorlók megjelennek. És amikor ezt véres szájjal fröccsögve nyilatkozza egy fideszes politikus, akkor ott nagyon komoly bajok vannak egyébként, szerintem. Van egyébként a Last Week Tonight, nem tudom mi a John Oliver show-nak a címe, van egy nagyon-nagyon jó videója erről az egész kérdésről, és amikor megjelent az ominózus zsák mogyoró című metafora, miszerint, hogyha van egy zsák mogyoród, és abból 10 mogyoró mérgező, odaadnád a gyerekednek, és levezették, hogy gyakorlatilag egyetlen egy olyan eset sem volt, amikor migránsok követtek el bűncselekményt az adott országba, ahova befogadást nyertek. Volt, azt hiszem, több százezres mintából 3 ember, akit vissza kellett küldeni valamiért, de hogy az sem azért volt, mert hogy bármilyen terrorcselekményhez közel lett volna. Tehát, hogy náluk nem volt gyakorlatilag precedens ilyesmire, pedig nem egy embert fogadtak már be így az idők során. Tehát, hogy ezek mondjuk olyan dolgok szerintem, amit igen, erről kéne tájékoztatást adni, hogy nem az van, hogy most idejönnek 1300-an, és fel fogják robbantani az országunkat. Mert hogy annyira összefort az emberek fejében ez a két dolog, amit a propaganda intézett el egyébként, hogy borzasztó. Hát igen. Én úgy látom egyébként, hogy ezt egyébként kérdezték, hogy én így mit gondolok, hogy mire érdemes, vagy mivel szavaztam, hogy szavaztam. Nem tudom, ha gondoljátok, elmondhatjátok ti is, de nem feltétlenül kötelező. Tehát Én úgy gondolom, hogy ha bármit csinált az ember, bárhogy szavazott, avval nincsen probléma. Mert egyszerűen mind az igen, mind a nem, mind pedig az, hogy otthon maradsz mellett, vannak érvek és ellenérvek. És pont ez, amit mondtuk, hogy egyszerűen túlságosan összetett és bonyolult. Azért, mert te igennel szavaztál, hogy igen, igenis szabja meg az EU, akkor az azt jelenti, hogy te nem bízol a kormányban, ugyanakkor inkább megbíznál az EU-ban, vagy pedig emberségesebben akkor szeretnél bánni a szerencsétlenekkel. Emberségesen szeretnél bánni. De ugyanúgy rá lehet sütni, hogy hát te egy ilyen, nem is tudom, kormánybérenc, rasszista, náci, szemétláda vagy, és vagy nem, bocsánat, az a nem szavazat, tehát hogy akkor te egy inkább... Igazán mindegyikre igen, lehet csinni, nem, akkor rásütik, hogy te, igen, akkor te együtt élnél biztos ott a terroristákkal, meg így mit fognak szólni, vagy a gyerekednek a életét teszed tönkre, tehát mind a kettőt rá lehet sütni, és ugyanúgy a nemmel szavazol, akkor te vagy a rasszista, náci, kormánybérenc, vagy pedig azt amikor mondod, hogy... Amikor autóval megy valaki egyedül dolgozni, akkor miért nem zavarja, hogy a gyereke jövőjét teszi tönkre? Hát... Miért ilyenkor zavarja hirtelen ez a tény, és nem akkor, amikor öli a terület. És ugyanúgy rá lehet mondani, hogy te igenis nem bízol az EU-ban, és nem szeretnéd azt, hogy az ország és a nemzet akarata ellenére, és azért most ez alatt a szavazat alapján elmondhatjuk, hogy a nemzetnek igen jelentős akaratának ellenére ide úgy kényszerrel hozzanak be embereket, hogy akár azok az emberek sem akarnak itt élni, csak úgy zárójelben megjegyzem, mert ők nem Magyarországon akarnak maradni elsősorban, tudja Isten miért. Szóval van ez, és hogyha nem mész el, hát akkor mocskos rohadék vagy, hát nem válasz részt ebből a nagy eseményből, holott te egyik, vagy mind a kettő mellett tudnál állást foglalni, vagy egyik mellett sem. És egyszerűen ez az, hogy itt Magyarországon nem lehet véleményt mondani semmiről, hanem inkább csak ez a belső konfliktusok halmaza van. Komolyan mondom, az ország kezd hasonlítani egy nagyra nőtt YouTube csatornák halmazához, ahol a kedves szavazóknak egy igen jelentős hányada egymásnak a csatornája és a kommentfal alatt trollkodik és anyázódik. És erről van szó konkrétan, és a különböző pártok is már hát propaganda van és média kampányok, és nem arra szavazol, amiben meggyőződésed van, hanem amit így beléd magyaráztak, vagy amit többször láttál mondjuk így a 4-es-6-os oldalán, vagy aki nagyobb rezsicsökkentést, vagy 14.-5. havi nyugdíjt ígér. És erről én ezt látom. Szintén az ominózus videóból említhető a nénénésből egy kedves néni, aki mondta, hogy ő találkozott a bevándorlókkal, ami szintén egy ilyen izgalmas claim. Tehát, hogy ezt így kijelenteni, hogy te találkoztál a bevándorlókkal, az azért pretty sick. Tehát, hogy az így, na mindegy, hogy ő találkozott a nyugatinál a bevándorlókkal, és nem bántottak senkit. Szóval, és mire szavazott? Nemre. Akkor jó. Te álltál a legközelebb ahhoz, hogy esélyed legyen így megítélni bármit, de mindegy, adjuk is. Ja, de mondom, tehát szerintem itt 20, 30, 50, 100 év, tehát lehet, hogy nagyon sok idő múlva, de itt jönni fognak a népek. A kérdés pedig az, hogy ezt hogyan szeretnénk kezelni. Atommal, vagy pedig emberségesen. És az emberségnek is több fajtája van. Az emberek közé lövetés, igen. Akkor ezt a gondolatot vigyük tovább. A bevándorlók nem kívánatosak, úgyhogy belelövünk a tömegbe. És aztán jön a következő gondolat, hogy viszont sajnos mondjuk a lusta emberek sem kívánatosak. Kicsit nehezebb őket kilőni a tömegből, de meg lehet oldani. Megvannak rá a módszerek. Gondolja tovább az ember, hogy hol van a határa a mi, tehát hogy hol ér véget a mi, és hol kezdődik az ők. Ugyanis ez szűkíthető, és ha mondjuk most csak a bevándorlók az ők, és mondjuk következőre már a politikailag nem egyetértők is ők, és akkor onnantól kezdve csinálhatunk úgy, mintha ez egy jó folyamat lenne, de nem lesz az. Hát igen. Németország már megmutatta, hogy erre vannak módszerek egyébként. Úgyhogy... Ja, meg arra is, hogy lehet rosszul csinálni. Meg arra, hogy lehet. Szovjetunióról még ne is beszéljünk. Úristen. Ja, én a közeljövő, közelmúltban gondoltam, hogy megmutatok. Ja, ja, jó, akkor Németország mind a kettő oldalát megmutatta már nekünk. Tehát volt itt SS és volt Willkommen. Tehát köszönjük, Németország. Szerintem egy kicsit túltoltuk már így is. Ja, ja, ja, hosszú, nagyon hosszúra nyúlt ez a téma. Igen, nagyon belementünk. Kérdezzétek meg, hogy miért hosszú. Nem. Szóval... De mert messzire elér. Na jó, adjuk. Adjuk. Jó. Szóval igazániból itt az lenne a lényeg, hogy itt nincs jó vagy rossz megoldás, és megéltük azt, hogy egy politikai népszavazás, egy pszichológiai teszt. A helyzetben van jó vagy rossz megoldás, csak nem tudjuk, mi a jó. Igen, tehát hogy egy pszichológiai teszt kitöltésével legyen értékű, ahol szintén nincsenek jó vagy rossz válaszok. Itt igazándiból arra kéne figyelni, hogy mennyire akarjuk megőrizni az emberségünket, és mennyire akarjuk mondjuk a szélsőségek irányába vinni a dolgokat. Szerintem a szélsőségek eddig nem túlságosan vezettek jó dolgokhoz az emberiség történetben, de az is lehet, hogy ezek szükségszerűek. Majd meglátjuk. Mindenesetre én ezt gondolom. Ti még valamit hozzá? Így zárásul? De, Viki akar valamit mondani. Mondja, Viki, hallgatunk. De, hogy nem. Nem, nem, szerintem kimaxoltuk így a... De nyugodtan, ha maradt benned valami. Hogy most még itt tudnánk ülni, és most két órán keresztül tudnánk egyébként még erről beszélni. De mindannyian próbálunk valamennyire azért tojáshéjakon járni, próbálunk korrektek maradni minden szempontból, úgyhogy szerintem pont annyit mondtunk el a témáról, amiből a nézők és hallgatók értik, hogy mire, hogy mi a véleményünk, miért szavaztunk, teszem azt úgy, ahogy szavaztunk, vagy ahogy nem. Úgyhogy szerintem kimaxoltuk ebből a szempontból. Igen. Igyekeztünk nem megbántani senkit, csak felvázoltuk a saját véleményünket. Engem nem annyira érdekelte valaki megbántódik, de így... Ezt így bevallhatom. Detto. Elnézést. Detto. Aki ezzel a téma meg tud bántódni, az... Érted, ja. Az ő. Úgyhogy igen, nem vagy cica. Igen, csak onnantól kezdve, hogy az anyukáját emlegetjük esetleg, de ez nem történt meg, hála az égnek. De igen, de pont erről beszéltünk, tehát hogy a vita kultúrát és az egymás tolerálását azért erősíteni jó lenne. Mert ez jó dolgokhoz vezethet. Zárjuk le abban az esetben, hogy el akarjátok mondani, hogy mire szavaztatok? El akarjátok ezután, vagy már egyértelmű lesz? Ja, igen, szóval én otthon voltam a családommal, mert ugyanúgy, ahogy mondtam, tehát mind a kettő mellett tudtam volna magamnak érvelni és ellenérvelni. Én érvénytelenül szavaztam, mert nem gondoltam, hogy bármelyik válasz jó válasz lenne, ellenben nem akartam távol maradni sem, mert véleményt akartam nyilvánítani. Szintén érvénytelenül szavaztam, szint ugyanúgy, mint Viki egyébként, sokat utazva ezért az élményért, és azért, mert mélységesen felháborít az a gyűlöletkampány, amit eddig folytattak, és egyértelműen akartam jelezni, hogy nem nyaltam be, és nem tartom őket jó srácnak azért, mert ki tudták plakátolni azt, hogy menjünk biztosra, szavazzunk nemmel, mert több évünk már nem maradt. Úgyhogy mindenképpen elmentem, és két teljesen szabályos X-el érvénytelenül szavaztam. Gaming! Én rajzoltam. Mit rajzoltál? Én nagyon rondán rajzolom. Mit rajzoltál? Mivel játszott két szívecskét? Ó. Amik pont meccették egymást a két köröcskében. Majd, szóval, majd az index képét nézzétek meg. Rajzolhatom volna cicát is. Baromi jó cicák, igen, vannak az RG for President Facebook oldalon. Ja, azt én is láttam. Nagyon megélénkült az az RG for President. By the way, majd az index képét nézzétek meg ennek is így utólag, mert... Alkottam 5 perc alatt. Még egy... Bejátszott... De egy nagyon-nagyon utolsó mondat. A vezető politikus mondása: egy felnőtt embernek képesnek kell lenni egy eldöntendő kérdésre igennel vagy nemmel válaszolni. Erre a reakció: fel kell tenni neki a kérdést, hogy igaz-e, hogy abba hagytam erre a felesége verését. Igen. mehetünk. Szóval mivel játszottunk a héten? Valaki a demokrácivel véletlenül. Nem, szeretném már. Szeretném már. Jaj, Istenem, nagyon. Oké, ki kezdi? Viki? Beszélhetünk a PewDiePie új játékáról? Hányos vagy? Oh my god. Megjelent. Fizetős? Most, már 9 is fel akarlak venni friendnek. Mi a felhasználó neved? Én felvettelek friendnek. De nem látod. Te látod valahol, hogy kivett fel téged friendnek? Nem tudom. Mert nem látod. Az a helyzet, hogyha nagyon szigorúan veszük a dolgot, nem látom. Ugyanis napok óta lokkolt az összes feature-t. Tudom. Minden. Nem azt, hogy nem látod, de nem látod, hogy kivett fel. Úristen, ez egy elég lasza váltás volt. Szóval. Ja, aktuál politika, PewDiePie. Igen, kijött PewDiePie új mobiljátéka, ami a Tuber Simulator nevet viseli, és ez egy újabb YouTuber videós szimulátor játék, és az a véleményem, hogy a Jobbik fajtában engem legalábbis nagyon szórakoztat, mert 3 napja játszom vele. Természetesen a szervereik lehaltak, és a non-stop multiplayer funkciók azok nem igazán működnek, mint hogy így. Most már tudsz egyébként ajándékot küldeni másokkal, de ezelőtt meg tudtál nézni szobákat, lehetett rájuk szavazni, még sikerült elkapnom a játékot abba a korai fázisába, hogy működtek ezek a dolgok. De most már 2 napja egyáltalán nem. És szokásos videókat kell gyártani, meg fejleszteni saját magadat, ami külön pluszpont egyébként. Volt már olyan YouTuber szimulátor játék, ahol a skilljeidet kellett YouTube ilyen tudás faszerűen. Ja. A YouTuber's Life valami hasonló. Abba is van ilyen? Abba van egy tudásfa is, ami gyűjtött pontok alapján fejleszthetsz, azonban van ezen kívül egy skill poolod, amit könyvekből actually leülve tanulva fejleszthetsz. Wow, de király. Így van. Na jó, én azzal nem játszottam, szóval akkor csak a mobilos. Legyünk őszinték, elég gáz. Igen, tudom. Csak a mobilosokról tudok nyilatkozni. De a mobilosok között ez a legkorrektebb, amivel találsz. Vakok között félszemű. Akire. Most már tudom, mit kell csinálnom a nem létező szabad időmben. Mennyit kell benne így klikkelegetni. Semennyi! Ez nem egy klikkel. Hála Istennek! Mondjuk csalódtam volna a PewDiePie-ba, hogyha ilyet csináltad. Én egyébként... Illetve nem a PewDiePie-ba, a Felix-ben. Tehát a PewDiePie-ba nem fűzök semmilyen reményt. Ez egy kapva karakterbe. Én annyiban egészíteném ki, amit Viki mond, hogy véleményem szerint egy rendkívül rossz YouTuber szimulátor, viszont egy nagyon-nagyon jó mobiljáték. Egy rendkívül szórakoztató és rendkívül jól balanszolt mobiljáték, ami nagyon-nagyon szórakoztató. Szerintem azért rossz egyébként, mert nem tudod belevinni a saját személyiségedet a tartalomgyártásodba, illetve megpróbálhatod, a játék címet engedi, hogy belevid. That's nice. Szóval van benne egy rendszer, hogy van pár alaptéma, szám szerint 1, 2, 3, 4, 8, 10. 10 darab alaptéma. Ezek között állatok, smink, egy mosolygó smiley, egy koponya, játék, ház, zene, nő, természet, tudomány és sportok. Ez a 10 alaptémánk. És minden nap van 3, ami a felkapott alaptéma. Tehát, hogy ezekre így rá kell jönnöd, a nap folyamán nem tudod, én általában még lefekvés előtt azért csak megtalálom. Ezeket nem tudod, elkezdesz videókat csinálni, és hogyha csinálsz egy olyat, ami egy felkapott témába tartozik, akkor az több nézőt hoz. Nyilván, és akkor innentől tudod, és akkor így ki is írja neked, hogy ez a felkapott. Minden egyes alkalommal, amikor videót akarsz csinálni, 3 videót ajánl, ezek közül választhatsz. És ezeknek a 3 videónak mindig megvannak az adott témái. Tehát például, általában 2 egyébként, nem, mindig 2. Itt például most egy videó, amit csinálok, az a koponyás, nem is tudom az milyen témakör egyébként. Ötletem sincs. És szene. Én ezzel alatt így a halálmetára gondolok, úgyhogy épp a halálmetáron csináltam egy videót. És nem... Tehát sokkal nagyobb bónuszt ér az, hogyha ezekről a kiemelt tartalmakról csinálsz videót, mint ha megpróbálsz egy saját arculatot kialakítani, teszem azt a skill tree-ben. Tehát, hogyha a saját gamer, mint én nyilván gamer tudomány irányba mentem volna, hiába fejlesztettem azokat, egyszerűen nem is volt mindig témába vágó videó, és azok nem tűnnek el addig, ameddig nem csinálsz újat. Ami azt jelenti, hogy mint csatorna van már sminkes videó, állatos videó, tehát hogy egy ilyen, egy olyan maszlak csatorna formátumot promotál, ami Magyarországon egyébként rendkívül megy, amikor nem lehet meghatározni azt, hogy pontosan mi az Istenről szól ez a csatorna, de még témakörében sem. Mert aztán az enyém is nagyon laza, mert nem csinálok külön csatornákat mindenre. De hogy így mindent. Tehát, hogy így egy sráccal vagyok, és sminkes videókat gyártok non-stop. Mert hogy éppen olyanok vannak. Úgyhogy én emiatt mondanám... Viktor, azt... nem kell szégyenkezned emiatt. Teljesen elfogadjuk, hogyha te szeretnél sminkes videókat csinálni. Arra nem is beszél, hogy vannak nagyon jó külföldi sminkes srácok, akik videókat csinálnak. Ez mindegyik nagyon király. Azonban... és mivel ennyire nem támogatja azt, hogy a saját stílusodban alkos, ezért, és ez pedig egy nagyon bázis eleme a YouTube-nak, ezek nekem úgy tűnik, mintha egy ilyen napi küldetés mechanika lenne a játékban, nem? Vannak egyébként tényleg egy nagyon jól összerakott játék. Ez az a mechanika, ami nekem nagyon szúrja a szemem. És egyébként abból adódóan, hogy kell sminkes videókat csinálnod, akár akarsz, akár nem. Mert van olyan, hogy csak sminkes opciókat dob egyébként, vagy macskásat. Na mindegy, szóval, hogy ki, hiába egyszerűen fejleszteled is kell, tehát költened kell rá, és megrendelni, ugye különböző cuccokat rendelsz, és ezzel fejlesztesz dolgokat. Amiket utána lerakhatsz a szobádban. Vagy elrejthetsz egy ládában. Ezt teszem például én a legtöbb dologgal, amit rendelek. Tehát ahhoz, hogy fejlesztem a sportot, ahhoz kellett rendelnem egy súlyzót, egy nagyon-nagyon drága súlyzót, teljesen mindegy. Aztán bevágtam egy raktárba, mert nekem csak a pontjai kellettek, a súlyzó maga nem. Ami viszont nagyon-nagyon dicséretes, és egyébként itt tényleg egy nagyon-nagyon mély tartalom van mögé pakolva, tehát vásárolsz egy csomó különböző cuccot, ezt elpakolgathatod a szobádba, de ilyen, az állványos kamerától kezdve a kicsi velociraptorig, ami ott áll a sarokban, és lóbálja a farkát. Ilyen... Nekem is ott van. Ilyen abszolút indokolatlan dolgok kig. Viszont egy tök egyedi kis szobát pakolhatsz belőle össze végeredményében, ami szerintem tök jó, viszont nem akarom az egészet én bemutatni, úgyhogy ha... Igen, a... YouTuber szimulátornak egyébként azért sem jó, ezért, amit elmondtál a videógyártásról, ezzel teljesen egyetértek, illetve az, hogy az égett a világon semmilyen bónusz nem ad az, hogyha technikai cuccokat veszel, új kamerát, stb., meg nincsen benne ilyen promotálás rendszer, mint másokban, ezek miatt egyáltalán nem YouTuber szimulátor a játék, viszont nagyon szórakoztató, és ez az első olyan mobiljáték, ami ugye tele van ilyen in-game purchase-ézzel, mert hogy amúgy meg free-to-play, és elgondolkodtam, hogy költsek rá. És mire? Komolyan, azért, mert zavar, hogy egy doboz az asztalom, és most épp arra gyűjtök. De, mármint mi? Mármint az, hát, de arra hogy... összejön a dollár simán. Hát nem simán, mert még csak mindig most gyűjtöm, még csak 133 van, és a 165-ös. Jó, mert nem merítszel meg az 50 dolláros nem doboz asztallal, hanem nyilván jó egyébként, én meg közben a 300-es számítógépre gyűjtök jelenleg. Na, erről van szó. És komolyan elgondolkodtam, hogy költsek rá, de hogy ilyen még a Pokémon Go-nál sem volt, és nem értem, hogy miért. A játékban egyébként csak és kizárólag szigorúan esztétikai dolgokat tudsz venni. Az korrekt. Hogy nem, olyannyira meglepő, hogy a videógyártás az úgy néz ki, hogy van 3 slot, amiben videókat gyárthatsz, majd később, ha kiánlokkolod. Egyelőre csak egyben gyárthatsz videót. És volt fölötte egy boost. Az volt odaírva, hogy boost 2x. Én ezt úgy fogalmaztam, tehát úgy fordítottam le magamnak, hogy 2 boostod van. És hogyha egyszer beboostolod, akkor egy ideig így több lesz a néződ, mit tudom én. És aztán pedig még egy, és hogyha elfogy a boostod, akkor majd a dollárokból vehetsz, ugye, további boostokat. És akkor egyszer csak így a játék, már így játszottam egy ideje, így finoman felhívta a figyelmemet, hogy a boost az azt jelenti, hogy megnézel egy félperces reklámot, és utána egy órán keresztül kétszeresen adja a nézőszámot, ami gyakorlatilag az a pénz nem. Tehát, hogy kétszeresen adja a pénzt a játékon belül. És hogyha utána megnézel, egy óra múlva teszem azt még egyszer fél perc reklámot, akkor utána megint. És a kétszeres az azt jelenti, hogy kétszer gyorsabban adja, nem az, hogy kettő van belőle. Tehát, hogy konkrétan az asztalod kinézetét tudod. Illetve úgy van, hogyha veszel bármilyen tárgyat a szobába, ami ugye egy csomó XP-t is ad, annak a szállítási ideje, amire mindig várni kell, és az elején ez ilyen pár percek, de hogy most már ott tartunk, hogy ilyen 3,5 órás időket kell várni rá, és azt tudod az ilyen dollárkával felgyorsítani. Viszont erre is van egy másik mechanika. Ugyanis be van építve egy ilyen randomizáló játék gyakorlatilag, ami PewDiePie kutyái alapján készül, és a kis kutyák pattognak lefele, ahol minden egyes kör a terméked árával arányosított mennyiségű pénzbe kerül, de nem valódi pénzbe, hanem a játékon belül megszerezhető currency-be. Tehát nem az, amit veszel és hard currency, hanem soft currency, mindegy. Igen, de ezt el lehet költeni nagyon gyorsan erre, legalábbis amikor ilyen 10 000 egy kutya pöckölésem. És a dolog úgy néz ki, hogy egy kutyát így elengedsz, és így elkezd így lefele pattogni, és a különböző pontokra, hogy érjen, el vannak helyező pontok, azokra ugye más irányba pattan meg, máshogy kapja a lendületet, meg ilyenek, és útközben tudsz ilyen bónuszokat felvenni, és a végén be tudsz esni a szorzókba, esetleg, ha sikerül. És ugye ezzel tudod egyre lejjebb és lejjebb venni, viszont ezek már tényleg elég drágák tudnak lenni. Én ennek ellenére egyébként általában használom őket, mert egy vicces. Kettő pedig in-game currency. Szóval, hogy alapvetően, mivel egyszerre két tárgyat nem tudsz úgyse kihozni, ezért nem annyira fontos gyűjteni, hogy azonnal kihozhassd a következő tárgyat. Vagy legalábbis én így gondolom, és emiatt ez is kinda fun. Egyébként én is nagyon szeretem. Egy kicker. Igen, és nagyon kis cuki, ahogy pattog lefele a kis pág, és így az egész ilyen... És a hangok közben, hogyha a végén, a lényeg, hogy legalább van két tál, amiből beleesed, és hogyha nem abba esik, akkor ilyen... Ilyen kutya hangot ad. Én lenémítottam a rákba, amikor rájöttem, hogy egy sasköröz felettünk, és folyamatosan víjog. Ráadásul a tutorial részben ott végig PewDiePie beszél, és az rettentően szórakoztató. Meg egy csomószor, amikor bizonyos questeket teljesítesz, akkor is megjegyzéseket fűz hozzá, és olyan igazán PewDiePie, és nyilván ténylegesen PewDiePie hangjával is, és azok szerintem rettentően viccesek. Igen. Szóval egy rendkívül szórakoztató mobil játék, azonban most ezt próbálom úgy megfogalmazni, hogy ne legyen sértő. Lehet ennél jobb játékokat találni YouTube-en szimulátor témakörben, ha valaki ezt a részét erőltetni. Lehet, hogy nem telefonon. Az igaz, hogy lehet, hogy nem telefonon. Azt gondolkozom, hogy van-e még valami, amiről nem. Van mellette egy ilyen social része a dolognak, ami gyakorlatilag non-stop halott. Ilyenek, hogy mit tudom én, a barátaidnak megnézheted a szobáját, és akkor én mit tudom én eleinte így néztem Viki szobáját így naponta, ami egy picit perverzű hangzik ebben a formában, de ugye nézze, hogy hova progresszel, azonban azóta tele van, hol van a szerver, illetve neki nyilvánvalóan nem szólt arról, hogy bejelöltem barátnak, mert miért tette volna, illetve mások szobáit is lehet nézni, és mások szobáit lehet értékelni, és akkor meg lehet azzal így nyerni dolgokat, hogyha valaki így úgy érzi, hogy publikálja, tehát nem lehet akárki szobáit nézni, de aki így úgy érzi, hogy publikálja, vagy aki barát, ugye az annak lehet. A Tech Tree talán még, amiről nem beszéltünk, ahhoz egy külön currency-t használnak, ilyen kis agy dolgot, ezt szintlépéseknél kapod, azt hiszem, és nem csak a te saját szintlépéseidnél, hanem amikor a különböző alértékeidet, tehát a gaminget, a sportot, meg az ilyeneket fejleszed, és azt szintet lép, akkor is kapsz. Tehát, hogy van olyan, hogy egy-egy ilyen szintlépésnél ilyen 40-et összeszedsz, és az olcsó fejlesztések azok kettőbe kerülnek, aztán a drágábbak meg mit tudom, 10-15, aztán később nem tudom, mi lesz, én eddig látom. Van, ami 35-be kerül. Mármint egy szintje? Aha, az, hogy egyszerre kettő shipmented lehessen, tehát hogy egyszerre két tárgyat vásárolsz meg. Azt hiszem hasonló szintű volt az is, hogy egyszerre két videót készíthess. És mennyi időket kell várni mondjuk így a játékban? Sokat. Az mit jelent? Abban az esetben, hogyha techelsz erre, van egy ilyen tech, ami kell nyilván a későbbiekhez, szóval techelni fogsz erre az irányra, hogy van egy ilyen, hogy mit tudom én, a videód 100%-kal hosszabb, de 150%-kal többet hoz bevétel tekintetében. Nekem most ilyen negyed óra körül van egy videónak az elkészítése, egy videó lifetime-ja, ez nem az elkészítés, ez a lifetime, tehát hogy ez alatt be is jönnek a nézők, nézettségi adatok, szép volt, és a szállítások, azok pedig abban az árkategóriában, ahol én most mozgok, ott ilyen 2,5-3 órák. És ennél menni fog még följebb szignifikánsan a történet? Igen. Igen, ezeket lehet gyorsítani pénzért? Lehet. Aha. Várjál, a videógyártást. A videógyártást nem tudod gyorsítani. A videógyártást nem tudod gyorsítani pénzért. De mondd azt... Viszont ugye az a jó, hogyha sokáig tart a videó, mert az alatt generál nézettséget, ami igen, az in-game currency. De ugye ez az alkalmazás, tehát nem kell, hogy fusson ahhoz, hogy ezek kerregjenek. Nem. Jó. Nem, se a szállítás, se semmi, tehát nyilván nem kell így nézned, ez nem az a játék, amit folyamatosan elő kell tartani. Egyébként ezt is elmondják a tutorial részben, hogy simán ki lehet kapcsolni a programot, sőt, egyébként van a tech tree-n egy irány, hogyha arra húzódsz, én azt húztam először, a streamelés, ami elméletileg egy funkció, amit akkor csinálsz, ha nem csinálsz videót, ez automatikusan aktiválódik, akkor is, hogyha nem vagy belépve a játékba. És amikor lejár az ideje, nyilván a háttérben számol, tehát hogy nem úgy értitek, csak nem mindegy. És streamelés közben is jön megtekintés, ami ugye a currency, tehát hogy mit tudom, én viszonylag hamar felhúztam először nem is tudom, mit húz fel az ember, tehát hogy mennyi megtekintést hoz a streamelés, és utána a második tech tree eleme ennek az ágnak az az, hogy milyen sokáig streamelhetsz. Tehát, hogy azt hiszem, arról indulsz, hogy másfél óráig, tehát azt hiszem 90 perc, vagy egy óra. Lehet, hogy egy óráról indulsz, egy óráig ketyeg eleinte, és aztán ezt el tudod kezdeni fejleszgetni. Én nekem most 306, és ez a maximum, 360 percig streamel, ami az ugye az azt jelenti, hogy ez 6 óra. Tehát onnantól kezdve, hogyha kikapcsolom a játékot, és abba hagyom teljesen a játékot, akkor még valamennyi bevételt 6 órán keresztül termel. Annak ellenére ugye, hogy nem játszol vele. A későbbiekben lesz olyan fejlesztés, hogy feliratkozókat is termeljen, és akkor a videó nézettségeire visszahasson. Ez nyilvánvalóan ez már nagyon drága lesz, gondolom. Nem, 5-be kerül. Igen? Aha. Ez cool. Ez cool. Az egyetlen nem vészes. És így mondjuk egy ilyen, nekem egy ilyen 6 órás session alatt ilyen 15-16 ezer megtekintés, hát nem, 14-15 ezer megtekintés jön be. Általában. Tehát, hogy ez az, amit így ott hagyod, és akkor ez majd így reggelre hozzácsapódik így is, úgy is. Miközben mondjuk egy, jó, nyilván egy videó sokkal jobban megéri, mert azokon meg bejön, mit tudom én, 10-12 körül. De ennek ellenére valamit, történik nem legalább, igen. Tehát, hogy történik legalább valami. Addig is semmi nem játszom. Még egy dolog, amit érdemes tudni, hogy aki játszik vele, az vegye fel friendnek PewDiePie-t, és minden nap nézze meg a szobáját, mert minden nap más szobája van. És az első nap, amikor megnéztem, akkor az egész szoba tele volt kutyakakival, és a közepén ült PewDiePie kutyája. Tehát, hogy minden nap van valami témája. Ma például a kacsák. Csak ennyit mondok, és... Én meg annyit, hogy nyilván le van halva a szerver, úgyhogy good luck with that. Nem, ma a friendjeidnek a szobáját meg tudod nézni simán. Én a friendjeim tehát, hogy csak a többi social feature az, ami nincs meg. Én a friendjeim szobáját sem, mert hogy a friendjeim listáját sem tudom megnyitni konkrétan. Nem tudsz rámenni, hogy connect with friends? Nem. Mindegyikre azt írja, hogy feature log. Ennyi, kész. Semmi. Akkor próbáld meg linkelni újra az accountodat. Mert hogy ez nekem is tegnap estig így volt, és utána jött egy frissítés, ami után már tudtam linkelni, és azóta a barátok szobáját meg tudom nézni. Gamekedhetsz utána. Na, úgyhogy most jól megnézem Dieselt. Úristen, Diesel mit csinált a szobájával? Szóval, ja, ilyen kis aranyos cucc egyébként. És nem, újra linkeltem, és teljesen... Teljesen lelkesen veszi a továbbiakban is azt, hogy nem létezik, viszont lehet, hogy elveszettem a velociraptorom. Nem, itt van. Illetve ezen kívül egyébként van egy funkciója, amit nagyon erősen gondolkozom. Ugyanis van egy verified youtuber programja a játéknak. Hmm. Az mi? Mit akar? Neked nem, nincs meg a verified youtuber része a dolognak? Hogy? Hát a színesen villodzó név. De azt el lehet érni? Igen, azt rá kell írni a készítőkre. Tudtam. Én láttam most egy csávót, akinek ilyen 11 nehány ezer feliratkozója van, és ő is megkapta a verified youtubert, szóval... Nem jártam utána még rendesen, tehát csak az ő videójából tudom, neki viszont az volt a címe a videójának konkrétan, hogy verified lett. Azt mondja, verified check konkrétan mivel jár, az a helyzet, hogy akik verified youtuberek, azoknak nagyon gyanúsan a feliratkozó számuk az megegyezik a valódi feliratkozó számukkal. És az viszont, nem jó. Az viszont szétvágja a játékot. Mert hogy egy mit tudom, az én csatornám az 240 ezer körül jár. Egy 240 ezer feliratkozós csatornával már majdnem az összes upgrade-et eléred. Van egy upgrade-em, amit nem érek el. A Shipment 3. Az az egy, ami fölötte van, ha jól látom. Lehet, hogy valamit nem... Ja, de van itt egy ilyen 1 milliós. Aha, ja, van meg a core message, meg vannak dolgok. Úgyhogy lehet, hogy ez nem a legjobb, de van egy ilyen lista, amit most nyilván nem érek el, mert feature logged. De hogy van egy... Nem, ezt elérem ráadásul. Viki, a szobádhoz mész, van fölül egy kis menü. És ott van egy ilyen kis youtuber logó, meg egy kupa mellette. Igen. Na, és akkor annak a tetején ott elméletek videósok vannak. Igen, PewDiePie, Markiplier, stb. Igen. Jacksepticeye, és ő nekik ugye az a feliratkozó számuk is. Igen, azt tudom. De hogy ők mind a Revel Mode-hoz tartoznak, azért vannak ott szerintem. De ez elméletileg elérhető, mármint, hogy ez legalábbis valaki... Tehát láttam egy videót, ahol egy random dude azt állította, hogy elérhető. Ez nem feltétlenül jelenti azt, hogy érted, hogy elérhető. De lehet, hogy elérhető a dolog, úgyhogy érdemes utána nézni. Oké. Okay. Ha, ez király. Mobiljáték szekciónkat hallottátok. Elméletileg egyébként PewDiePie-t vitteltek ki, hogy vagy rá, vagy a... Ezért írjunk, és akkor ez megoldható. De szintén ugyanabból a videóból van ez a forrás, úgyhogy ez nem 100%-osan hiteles. Jól van. Milyen más izgalmas játékok voltak? Viki, akkor neked csak ez volt? Igen. Oké, és szerintem... Viktorral lesznek közös pontjaink. Nekünk lesznek közös pontjaink. Lesznek, ojjaj. Mi jött ki? Phantom Break? Nem. Az egyetlen, ami érdekelt volna. Nem, a kedvenc majdnem robotzsiráfos játék. Ja, várj. Akkor nem mondhatom. A lényeg az, hogy az Osiris New Dawn az össze lett keverve korábbi adásokban a Horizon Zero Dawn-nal. A Forza Horizon lett körülbelül. Hát a Forza Horizont is már kevertük, de... Ezzel is össze lett, igen. Nem, az a Horizon Zero Dawn. Igen, a Horizon Zero Dawn-nal. Mindegy, ez a Dawn meg a Horizon, ezek a szavak most így nagyon menők lettek. Na mindegy, tehát ez az egyik közös ütközési pont. Igazániból ezen kívül... Én játszottam egy kellemesen bugyuta, de annál szórakoztatóbb játékkal, ahol kamionok tetején kellett ugrálni, és a kamionok azok így mennek, mint az ólajtó egymásba, föl, le, mindenhonnan. Ez pedig a nem Clusterfuck, hanem Custer Truck nevű csoda. Igazándiból a Tiny Build adja ki, aki nagyon sok hasonló ilyen kis egyszerű játékot ad ki, mint például a Party Hard, de ezek szintén szórakoztatok, és ez is valami hasonló. Több játékos mód nincs benne, ami szerintem még elfért volna, de így vicces volt. Én meg is kaptam egyet, de én nekem az Ain't Nobody Get Time for That kategóriába csúszott csendes lendületből, szóval... Nem tudlak miatta elmarasztani. Annyira elképesztően ügyetlen vagyok az ilyen jumper gémekben, meg ilyen platformerekben, meg az ilyenekben, hogy... Azt, hogy ezek a kamionok repkednek ki, mert még köszönnek, próbálok rajtuk ugrálni, ez ilyen teljesen kizár dolog. Illetve ez az egyetlen egy olyan műfaj, amit nagyon hamar ki tudok rage-elni. Ja, és hát én is valami... Szemerőltettem. Én is valami 80 plusszor haltam meg úgy egy 20 perces videó alatt, így lelkes kommentelők megszámolták. Na és igazándiból ez volt az egyik játék, tehát Cluster Truck. Kamionok tetején ugrálós őrület. Most egy kis képanyagot még így találtam róla, így bevágom. De egyébként az a meglepő, hogy én is ugyanúgy gondoltam, mint te, hogy én ezzel viccelsz, de aztán így mondom, próbáljuk ki, max akkor röhögünk rajta egy 20 percet, aztán soha elő nem veszem. De meglepő módon, amikor elkezdtem játszani, akkor ilyen flow élményem volt, tehát így folyamatosan annyira dinamikus és gyors a játék, hogy így mész, meghalsz, mész, meghalsz, mész, meghalsz, mész, tovább jutsz, és akkor így, következő pálya, akkor mész, meghalsz, mész, tovább jutsz, és akkor és így benne vagy, tényleg ilyen flow élményed van az egésszel, szóval így bele lehet szerintem feledkezni. Mondom, egyedül azt sajnálom, hogy nincsen több játékos mód, mert az még szerintem fun lenne, hogy így nézed, hogy a haveroddal együtt ott ugráltok így lokálkóba, lelökitek egymást a kamionról, meg hasonlók, de nagyjából ennyi. A másik játék meg egy nagyon hasonló lesz a New Dawnhoz, ez pedig az Empyrion. Kutz. Ami gyakorlatilag ugyanez, csak egy évvel korábban jött ki. Kidobnak minket egy bolygón, építkeznünk kell, túlélnünk kell, lehet majd benne űrrepülni, járműveket farigcsálni, és ami számomra meglepő, hogy valami eszméletlenül sok tartalom van a játékban. Kicsit baltával faragottul néz ki, de... szerintem nagyon korrekt, és hogyha nem fügtem volna rá a New Dawn-ra, akkor valószínűleg ezt is töltem volna a hétvégén, de tényleg két, majdnem tök egyforma tematikájú játékra sikerült rátenyerelnem most így egy hét leforgása alatt. Én is néztem, hogy micsoda sci-fi parádé van nálad. Ez a csodálatos, tehát így gyakorlatilag ugyanarról szól a két játék. Jó, az Empyrion azért már jóval részletesebb, meg jóval több tartalom van benne értelemszerűen, és így ezt azért így mind a két videóban így, hát muszáj voltam megemlíteni, és erről azért lehet vitatkozni, hogy itt volt nekünk a No Man's Sky, és én abban egyeztem ki, hogy aki csalódott a No Man's Sky-ban, próbálja ki ezt a két játékot. De majd, ha megjelennek, egyelőre ne. Jó, az Empyrionban azért az bőven sok tartalom. Az Osiris New Dawn legalábbis biztosan ne, tehát ez egyelőre még... Az olyan, mint a Subnautica, mint amikor először kijött, akkor én is arra azt mondtam, hogy hát szép meg jó, de ezzel még érdemesebb várni 20 euróért, vagy 22-ért, de most már a Subnauticát akkora erőkkel tudom ajánlani bárkinek, mint a ház. De én nagyon bízom benne, hogy a New Dawn esetében is ez lesz. Na mindegy, tehát az Empyrion kapcsán is tényleg ez volt az érzésem, hogy itt megkapok minden olyat, amit valószínűleg tartom, hogy a játékosok igen nagy hányad a No Man's Sky-tól vár. Tehát így lemész egy bolygóra, és a bolygó itt azt hiszem statikus, itt is, tehát nem véletlenszerűen generált, viszont több bolygóra is át lehet majd menni. Ez a New Dawn? Nem, ez az Empyrion, de a New Dawn-ban is ugyanez egyébként a koncepció. A statikus viszont van rajta egy eróziós rendszer, ami ők lerakják a modulokat, megtervezik, hogy mi hol legyen, azokat lepakolják, és aztán ráengednek egy random rendszert, amire leerodálja a köveket, a fákat, azokat megváltoztatgatja, hogy máshogy nézzenek ki, szóval az egy ilyen kombinált mechanika az épített terület javára. Szóval az egyik ilyen játék az Empyrion volt, és nekem így tényleg nagyon, nagyon, nagyon imponált az, hogy mennyi minden van már a játékban. Tényleg ilyen motort lehetett készíteni rögtön az elején. Jó, itt próbáltam ki először, tehát nagyon sok minden új volt, meg nem értettem, de a jármű, az űrhajókat, meg a házakat is ugyanúgy össze kell legózni, mint egy Minecraftba, vagy mint egy Space Engineersbe. Uh-huh. Tehát kicsit Space Engineers, kicsit meg No Man's Sky a játék, és nekem így ez volt az érzésem vele kapcsolatban. Szóval ez volt az Empyrean, Galactic Survival, és végül, de nem utolsó sorban akkor az ütközési pontunk az Osiris New Dawn, ami hát most így viccen kívül beletoltam a hétvégén 10 órát, és még másik 4 videó fog érkezni a héten, és a végén eljutottam odáig, hogy űrrepülőt csináljak. És így, én belepakoltam egy 3 órás, 3 és fél órás streamet, péntek este egy ilyen, üljünk le, jónak tűnik ez a játék. Nagyjából másfél óra után kerültem olyan helyzetbe, hogy újra kellett kezdenem. Aha. Meg volt pakolva a robotom magnéziummal, és elveszett. Én meg meghaltam, és odaértem a cuccomhoz, és így előttem így besüllyedt így a földbe a testem, és így miért? És így odaértem a testemhez, hogy ugye kilútoljam, meg ilyenek, és ott állt egy hatalmas szörny. Na jó, akkor téged megöllek, de nem volt nálam fegyver, csak egy kalapás, de tudom, hogy nagyon lehet verni azzal is. Igen, nekem is utólag így írták a kommentelők, hogy így a kalapács tudtam, az imbább, mint bármelyik. Én tudtam, hogy meg lehet őket verni, csak nem jó érzés közelengedni őket. Tehát, hogy nem érzem azt, hogy a játék kihozza a potenciáját, hogyha a szörnyeket közelengeded magadhoz, mert érted, ilyen textúrát, csúszások, meg ilyenek történnek közben. Annak ellenére... És a szörny meg elkezdett hátrálni. Ja. Egyszerűen keresztül úgy kergettem, hogy ő hátrált, meg próbáltam leütni, viszont a cuccaim meg közben diszponoltak. De és ez a durva, hogy amikor a szörny kergett téged, és te menekülsz, akkor jön, ha viszont te a kalapáccsal neki mennél, akkor menekül konkrétan. De neked nem volt ez a tapasztalatod? Mert nekem így ez többször előjött. Nem nagyon mentem neki kalapáccsal a dolgoknak. Ez az egy volt, amit nem tudtam. Nekem volt, hogy így azt mondom, hogy oh fuck it, és akkor így menjünk kalapáccsal, akkor meg a szörny így elkezdett átrálni. Szóval így érdekes a mesterséges intelligenciás játékban. A robotot ezt egy idő után elneveztem Dummy-nak, mert elképesztően problémásan buta, de az a fajta robot, aki, illetve nem is feltétlenül a robot, mert a robot az amúgy teszi a dolgát. Ahhoz képest, hogy lebeg, zavarba egyszerűen lassan közlekedik. Van a játékban egyébként egy ilyen visszatérő jelenség, miszerint minden, ami lebeg, az így épp hogy. És ilyen elképesztően küzd azért, hogy lebegjen. És hogyha egy kavics kilóg a földből, az halálbiztos így végighúzza rajta a hasát. És van az a sikló dolog, az is olyan, hogyha mész, az folyamatosan oda csapódik. És meg kell javítanod, és így miért nem teszünk akkor kerekeket rá, ha nem tudunk lebegő járművet építeni? Úgyhogy szerintem a fejlesztőknek ez egy design döntése, hogy itt így lebeggetnek a dolgok, de hogy te gyalog gyorsabb vagy, mint az a robot, miközben megpróbál felvánszorogni egy hegy oldalon. Hú, de az a tempó, amivel haladsz, tehát az annyira, de annyira kinkeservesen lassú, de amikor így elkezdtem így többet játszani a játék, akkor rájöttem, hogy igazándiból ez hozzáad az élményhez valahol, hogy itt nem az van, hogy így... Gyorsan lehet benne mozogni. Azért nem annyira, mint egy rastban. El kell rakni az eszközt a kezedbe. Igen, idő után rájöttem. És a jetpacket. Idő után rájöttem. A jetpacken is van mit optimizálni, tehát az, hogy ilyen endless jetpacked van, és ahogy leírsz egy pillanatra a lábad a földhöz ér. És reszett, igen, és már rögtön fullon vagy. Igen, tehát ez a játékban nagyon sok olyan dolog van, amit balanszolni kell. Nem erre figyelnék először. Van a... Éjszaka jönnek azok a szörnyek, tudod? A skorpió farkú, szétnyilóartus, sziszegős szörnyek. Na, ők elég rémisztőek, és az a jó bennük, hogy a hangjuknak tehát a hangerejüket nem érinti a játék hangerejének beállítása. Hát én szívbajt kaptam őket tőlük elsőre. Őket nem lehet lehalkítani. Tehát ameddig velük küzdesz, addig azok 100%-os full hangerőn, miközben a játék 11%-on van egyébként. Ilyen nagyon szignifikáns különbség van a kettő között. A másik pedig, hogy őket nem nagyon érdekli, hol vagy. Én lementem egy barlangba, ugye gyémántért, és így fegyvere így álltam, van egy ilyen zseblámpád, de csak ilyen nagyon pici fénysugara van, és akkor ilyen forogtam össze-vissza, így próbáltam keresni őket, hol lehetnek, amíg így elkezdjálni, és így szerintem ez a felszínen van. Csak mivel a hangerejét nem érinti a hangerőbeállítás, és az sem, hogy hol van. Szóval akárhol van, lehet, hogy két dombbal arrébb, és még nem látod, a visítása pontosan ugyanolyan, mintha melletted állna. És amikor elkezd így üvölteni, és te még így elkezdesz így pörögni a fegyvereddel, és így hol az, és egyszer csak így meglátod így két hegyel arrébb, hogy így megcsillan valami ott sziklatömbök között, és felnéz, és most komolyan, dude! Amúgy ebből egy rohadt jó játékmechanikát lehetne csinálni azzal, hogy vannak nevesített nagy lények, és úgy, mint a Subnautikában a Reaper Leviathan, tehát azt így messziről hallod, és a hideg futkos átamon tőle, ugyanígy itt is így éjszaka jön valami nagy dög, és annak már a hangját így nagyon messziről hallani, és akkor tudod, hogy akkor itt most be kell zárkozni, vagy el kell menni. Éjszaka nem... Nem tudom, hogy voltam éjszaka a barlangban. A játék rohadt sötét, tehát konkrétan ezt már aztán patchelték, hogy egy kicsit a látási viszonyokat így javították, hogy kevésebb legyen a homokvihar, de volt egy olyan nagyjából majdnem egy órás sessionöm, hogy nappal volt, a játék gyönyörűen indul, és mellesleg megjegyzem, hogy minden egyes alkalommal, ha kilépsz és visszalépsz a játékodban, mindig ugyanúgy egy ilyen gyönyörű, kristálytiszta idővel kezdesz, tök mindegy, hogy milyen időben. Te jó Isten! Tök mindegy, hogy milyen időjárási körülmények között, milyen napszakban léptél ki. Ha visszatöltöd, akkor nappal van és gyönyörű idő. Tehát volt majdnem egy órás sessionom, hogy így nappal van, jött a homokvihar. A homokviharhoz úgy erősen limitálta a látásomat, egyébként jól néz ki maga az effekt, csak egy idő után tényleg zavar, hogy nem látsz semmit, viszont realisztikus. Utána beesteledett, este azért nem nagyon látsz sokat, mert sötét van, utána pedig este jött valami esőzés még így a vége fele, ami egész nappal nap kitartott, és amikor úgy elmúlt az eső, de nem, még nem múlt el az eső, de jött még egy homokvihar konkrétan, tehát így a lehető legrosszabb időjárási körülmények között. Egyébként van egy játék, amikor rosszodik a ruhád, és aztán lemossa az eső. És ilyen, miért? És meszkedtem a fekete ruhámba, és akkor így egyszer csak átváltottam külső nézetre, és vörös volt a ruhám. Annyira jó egyébként. Rákér vörös, és rárakodott a por. Ez nekem annyira tetszik egyébként, tehát annyira realisztikusan van így már a játék, így a kezdetben, és gyönyörűen néz ki. Kalapáccsal nagyon verszi 16 méteres szörnyen. Jó, a balansz az több sebből vérzik, meg vannak ilyen érdekes bugok, de nekem tényleg az atmoszféra, tehát olyan jó hangok vannak, ahogy így fújtat a karakter, meg ahogy így zihál, lélegzik. A karakternek nagyon a hangjai jó. Nagyon rendben vannak, semmi másnak nincsenek rendben a hangjai, de a karakter hangja az nagyon-nagyon. Van egy ilyen játékmechanika a játékban, hogy ha futsz, akkor konkrétan kiszívod az oxigént az űrruhádból. Tehát, de az újra termelődik, nem tudom honnan. Lassan újra termeli a rendszer, azonban lenyomod, most Csonti videójában lehet is látni, hogy alul van egy 100% jelző, és lenyomod az oxigént a ruhádban, így kiliheged gyakorlatilag az egészet, és akkor meg kell állnod egy időre, és így pihenni kell, és miközben egyébként 11%-on ingadozik ez az oxigénjelző, és kerget két szörny, és nem nagyon szaladhatsz, mert ugye akkor elkezd lihegni a karakter, és de egyébként azért hátrálni csak kéne, mert jönnek ezek a mackok, és az a vicces, hogyha viszont leviszed nulla alá, akkor onnan nem húzza vissza a ruha. Mm-hmm. Tehát ha leviszed nullára, nem viheted nulla alá, de ha leviszed nullára, onnan nem húzza vissza a ruha. Úgyhogy én így álltam a semmi közepén, és így szépen lassan megfulladtam, mert elfelejtettem abba hagyni a futást. így szépen lassan a vaksötétben egyébként, mert nyilvánvalóan én éppen a másfél órás vaksötétemet töltöttem, ami a megfelelő ritmusú homokviharok, esők és éjszakák váltakozásával állt össze. De a leges-leges legjobb dolog, ami eddig történt a játékban, ami talán messze a legviccesebb volt, az amikor lementem a barlangba éjszaka, és jöttek a szörnyek. És van egy... Egyébként nagyon jók az animációk, tényleg a földön vannak azoknak a bogaraknak a lábai, amik járnak, a lábak tényleg a földön vannak, lehet látni, hogy tényleg odalép, erre nagyon is figyeltek, ezt el is mondták. Viszont a barlang szájának bejárat, tehát a barlang bejáratánál van egy láthatatlan fal. Igen. Amin te nem akadsz meg. De ők igen. Az összes többi szörny igen. És így elkezdtem így kifele mászni így a barlangból reggel, és amikor látom, hogy három darab ebből a skorpiószerű dögből, meg két darab abból a másik féléből, meg egy darab böszmenaj dög, így áll gyakorlatilag a barlang bejáratán, úgyhogy ugye nem esnek be, de hogy nem is áll semmin a lábuk, én meg így állok így alattuk, és így hogyan rákba jutok haza? Ráadásul ugye van egy túlterhelési mechanika is a játékban, hogy a ruhádnak van egy 100%-os terhelhetőség, és ha 100%-ot eléred, akkor nincsen semmi, ugyanolyan gyorsan futsz, mit tudom én. Viszont, hogyha átléped a 100%-ot, elkezdesz lassulni, elkezded elveszteni a lehetőségeidet, tehát például a jetpack nem emel meg egy bizonyos idő után, és ha 200%-ot átléped, már nem mozdulsz meg. Akkor már nem, akkor nem tudsz, 300%-nál van, azt hiszem, hogy nem tudsz mozogni. 200% fölött még tudsz mozogni, de már nem tudsz eszközt használni, és nem tudsz jetpacket használni, és leginkább vánszorogsz. És amikor így, azt hiszem pont, ja nem, ott még lehet, hogy 200-on még tudsz, de 201%-on, még 203%-on már nem tudsz jetpacket használni. És 200%-ra voltam pakolva gyémántal, és így megláttam így magam fölött ezt a halom szörnyet, és így, haza se akartam menni! Mindegy, és igazából nem teheted meg azt, hogy majd megvárom, hogy elmenjenek. Nem mennek. És ezek a dögök abba hagyják a támadást egyébként nappal. Nekem volt olyanom, hogy egy szörny abba hagyta a támadást nappal, viszont a bázisom körül körpályára állt, és futott körbe-körbe. És így lehet látni, hogy fut körbe-körbe, és így egyszer csak így lelőttem, és így meghalt, és akkor így eltűnt, hogy ezek megvárnak. Nekem olyat csinált, hogy a bázisom elkezdett duplikálódni, maga az építmény, és ez egy idő után így hatványozódott, és így úgy belassult tőle a játék, de aztán ezt már javították, azt hiszem, hotfixbe. Hála az égnek, nekem ilyeneket nem csinálni. Hú, és a kukacsal találkoztál? Persze, hogy találkoztam, de lehet tudni, hogy hol. Az annyira jó volt. Ami ilyen már majdnem dűnés méretű. Az abszolút dűne. Hosszú, nem annyira hosszú, meg nem annyira, nem abszolút dűne, mert nem tudom, észrevetted, hogy 150 métert ugrott. Úgy, hogy kiugrott a homokból, és így szépen így ívesen visszahuppant a homokba. Ami egyébként, és ez a dolog, ez mind a kétszer, amikor találkoztam vele, az olyan volt, hogy teszek, veszek, mászkálok, mit tudom, mindent, csak így felnézik, és így jön felém egy ilyen háztömb méretű húsdarab, ami így kitátja a szedzsit. Hello! Azt hiszem mindjárt jön a videóban is, amit így bevágtam most. És ez ráadásul insta kill-el, szóval ott nem. Viszont a robotot nem. Szóval ha egy robot így bennmarad így alatt, az így... Járművet tudtál csinálni? Nem, én addig akartam elhajtani magamat, azonban mivel másfél óránál reszetálnem kellett, ezért ott tartok, hogy a bázisnak megvan az alapépülete, de annak sincsen semmi külön kiegészítője, viszont a nyersanyagok nagy része megvan. Lépegető. Van benne egy meg. Elméletileg. Azt meg tudod építeni? Ha jól tudom, azt még pont nem, viszont én építettem egy ilyen lebegő, ilyen motorbicikliszerűséget. Annyira jó érzés, tehát ott konkrétan mész, mint a messzes, és olyan istentelenül jó, és meg van jól csinálva, tehát így jól reagál a különféle teleptárgyakra, és... A jól reagálást úgy értjük, hogy odaveri magát, és elkezd padni. Kőkeményen, de viszont így maga a fizikája, az animáció, és ráadásul a különböző darabjai így külön-külön sérülnek, és külön-külön megjavíthatod őket, és hogyha mondjuk így lesérült a hátsó stabilizátor nagyon, akkor így konkrétan vonszolja magát ilyen féloldalasan már az eszköz. Tehát így eszméletlenül jól lett megcsinálva, és aztán az űrhajó, az meg tényleg nagyon fun. Tehát így ki lehet menni vele tényleg így bolygó körüli pályára. Úgy van egyébként megoldva, hogy elindulsz fölfele, és amikor nagyon magasra jársz, és így felhúzod az orrát, akkor azt mondja, hogy nyomd le a space-t, és akkor atmoszféra, és akkor így lenyomod a space-t, és gyakorlatilag egy fél másodperc alatt így zsúgy, és kim vagy az űrben. Aha. És állítólag a videó alapján majd oda is lehet építkezni, meg átrepülni más bolygókra. Jelenleg csak annyi van, hogy űrutazás, de más bolygók nincsenek még berakva, tehát nem tudsz elmenni más bolygókra a játékba. De én később egy egész naprendszerbe tudsz majd utazgatni. Én egyébként nagyon-nagyon szerettem volna Sci-Fi Ark Survival Evolve-nak elnevezni a videót a játékról, ugyanis ez az Ark. Skifiben egyébként. Igen, sokan ezt nagyon mondják. Sok probléma nyilvánvalóan az alkotóké, hogy megoldják, hogy nézzen ki a Skifi, hogy működjön az építkezés, hogy nézzenek ki a dolgok, hogy működjenek a rendszerek, azonban ha a menüt megnézed, az az Ark. Tehát az a fejlődési rendszer, az a pontelosztó rendszer, ha nem pontosan ugyanígy néz ki az Ark, akkor nagyon, nagyon hasonlóan. Egyik oldalon az inventory, másik oldalon nagyon-nagyon hasonló a játék egymáshoz, ráadásul grafikai megjelenésében is, ami engem meglepett, hogy ez meglepően jól van optimalizálva. Tehát nekem a full grafikai beállítások mellett majdnem tartotta a fix 60 FPS-t, míg az Ark az ilyen 30-ért küzd hasonló. Egyébként jó, szebb is az a játék, azért a fények szebbek. Annyival azért nem. Azért az a játék, az nagyon szép. Több a tereptárgy, amit több meg a tereptárgy, mert hogy ott vannak erdők, itt meg ilyen kis lokális facsoportosások vannak csupán, de hogy... De ja. A másik, amiért egyébként ölni fogok, hogyha nem veszik ki nagyon-nagyon hamar, az az, hogyha ránézel a robotra, akkor automatikusan nem azt a parancsot jelöli ki, ami általad ki volt választva, hanem a legelsőt, ami a maradjott. Tehát, hogyha hazafele kecmergés közben egyszer véletlenül ránézel a robotra, és teszem, azt fel se fogtad, hogy ránéztél a robotra, mert nem erre figyeltél, akkor ez a robot ott fog megrohadni. Egy bizonyos idő után úgy dönt, hogy ő így majd jön. Tehát, hogy egyszer csak úgy dönt, de hogy addigra te részéről akár háromszor meghalhatsz, ha nála volt az összes nyersanyagot, úgyhogy én nem utazom úgy, hogy csak a robotnál legyenek a nyersanyagok. Tehát ugye a robothoz lepakolom a nagy részét, és én meg így magamhoz még így teszek valamennyit, mert ez egy idióta. Ja, hát nagyon sok sutaság van a játékban, az tény, jelen pillanatban. Egyébként azért nem neveztem, hogy így... Egy fázisban van? Most. Most jelent meg 23. Csak, nem, 20... mi volt múlt héten? 28-án vagy 9-én jelent meg. Indították el egyáltalán az Early Access. Tehát ugye ahhoz képest nagyon-nagyon jól állunk. De mondom, hogy látványra, meg a benne lévő mechanika kezdemények alapján nagyon szimpatikus nekem. Meg maga a téma, meg maga a témaválasztás és a hangulat, az csillagos ötös, tehát azt ajánlották. Olyannyira, hogy én konkrétan tegnap este megnéztem asszonypajtással az ágyban fekve a Marsit. Vagy hát magyarul a mentő expedíció. Azt nem tudom, hogy ezt hogy szülték, ezt a fordítást. Tehát The Martian, mentőexpedíció. The Martian? Mentőexpedíció. Ezt így hogy? Tehát ez még szarul is hangzik a Marsihoz képest szerintem. Az Ender's Game, azt hiszem, ja, az Ender's Game, ami... végjáték, nem? Amit végjátéknak fordítottak, de hogy nem... Ezek nem olvasnak el, hogy mi a címe. Megnéztük a Marsit, és konkrétan ez a játék egy az egybe egy... Olyannyira, hogy Krumlik tervezted a saját ürülékedből, csak az ürülékrendszer még nincs benne a játékban, de egyébként krumplit és répát. Én alig várom, egyébként megépítettem a biodómot, tehát az még csak ilyen placeholder egyébként, tehát semmit nem lehet belecsinálni, csak így teremnek így a semmiből a növények, de én nekem nagyon-nagyon tetszett. És hát maga a Marsi, ha most azt a logikai bukfencet, hogy a valóságban egy emberért nem fognak visszafordulni a büdös életben. Tehát ezt a kis logikai bukfencet tudjuk ignorálni, akkor az is tetszett, mint film. Tehát így jó volt. Az a helyzet, hogy egyébként nagyon-nagyon erős Amerikában, nem hagyunk hátra senkit. Jó, de amikor ott van egy ilyen több százmilliárdos... Ennek egy üzenete van, hogy a pénz egy pótolható dolog, viszont hogyha minden ember érzi, hogyha ő most itt hibázik, akkor hazamegy, akkor rosszabbul fognak teljesíteni. Szóval ez egy nagyon-nagyon fontos dolog. Nem feltétlenül mennének vissza a Marsra egy emberért, már csak de inkább azért, mert nagyon nagy az esély, hogy meghal, mire odaérnek, mert hogy ez nem két nap. Igen. De tehát így nekem az volt a döbbenetes, hogy mennyire hasonló a játék a filmhez konkrétan. Tehát konkrétan a szkafander is, ahogy kinéz, a kis bunkerek, a krumpli termesztés, tehát így annyira kirippelték gyakorlatilag az egészet a filmben. Egy interjúban, hogy ők azt akarták megvalósítani, de nyilván nem pontosan, mert szerettek volna közben egy... Hogy hívják ezt a rendszert, amikor van több csapat és utálják egymást? Mert hogy ugye van több csapat és utálják egymást, tehát hogy ez már indulásra multiplayer. Ja igen, van multiplayer is. Tehát hogy ez már indulásra multiplayer ez a játék. Tippem sem lenne, hogy mennyire működik jól. És egyébként vagy legalább egy 400 méterre vagy 500 méterrel arrébb spawnol az egyik csapat, mint a másik. Én kipróbáltam mindkettőt. És most már így mind a kettőnek körülbelül tudom, hol vannak nyersanyagai a spawn pozíció mellett. Igen. Ezzel szerintem kibeszéltük ezt a játékot. Ja. Elég jónak hangzik egyébként. Ez pretty fun. Amúgy... Vagy hogyha egyszer kijön, akkor majd, ha kijön. Én visszanéztem egyébként a héten a YouTuber's Life-ra, hogy hoztak-e akkor update-et, hogy elővegyem megint. És? Nem. Viszont a Subnautica... Early Access játék ever. Viszont a Subnautica lassan meg fog jelenni. Elvileg így most őszre tervezték, már nagyon nagy update-ek nem lesznek, most már az 1.0-ra készülnek, hogy minden meglegyen, amit így beleterveztek, és valószínűleg utána is fog majd még kapni jó dolgokat. De én nagyon remélem, hogy ez a játék valami hasonló életutat fog bejárni, mint a Subnautica, tehát egy átlagosan havonta kap egy nagyobb update-et, contentet, és, igen. És így... folyamatosan érdekes lesz. Valószínűleg ugyanúgy fogok vele játszogatni is. Tehát most így eléggé kimaxoltam a hétvégén. Engem zavar az ilyen játékokban a... De majd egy fél év múlva visszanézek rá meg. A Minecraft esetében sose zavart a céltalanság, mert a Minecraft esetében ugye a te kreativitásod a cél gyakorlatilag. Tehát, hogy te határozod meg magadnak a céljaidat. Tehát nagyon-nagyon jó példa a Minecraft Let's Play sorozatom, ami azóta már a 60 nem tudom hanyadik epizódnál tart, és ezek 2 órás epizódok, igen gyakran, nem 20 perces dolgok, és abban sose zavart, hiába nem volt még kész a játék. Azonban ezekben a játékokban nagyon-nagyon zavar, mert egyszerűen nagyon emlékeztet rá. Tehát, hogy én felgyorsított fejlődéssel játszom egyébként, tehát fel van tupírozva a nyersanyag mennyiség, mert nem akarok szaladgálni és kalapáccsal ütögetni dolgokat, nekem nem ez a kihívás egy játékban. És azért most jelenleg nagyjából egy olyan maximum 6-7 óra játékidő van benne. Szerintem. Ha a nem feltétlenül felgyors, ezt inkább felgyorsítás nélkül, tehát a mostani, amíg rájössz a dolgokra, az nyilván több. Mert nyilván rá kell jönni a dolgokra. Viszont ha már ismered a dolgokat, és csak kezdesz a haveroddal egy új világot, akkor ez pont, egyébként egy időben pont ezért halt meg nálam a Minecraft Survival, mert annyira rutinos lettem az alapokban, tehát abban, hogy hogyan juss el addig mondjuk a Minecraftban, hogy ne halj meg. Tehát, hogy legyen rendszeresen kajád, ugye egy olyan szinten, ami egyébként az építkezés majdnem maximum ezekben a játékokban, hogy egyszerűen érdektelenné vált, és ez a játék ez valószínűleg az én esetemben hamar eléri ezt a szintet. Főleg úgy, hogy még tartalmi hiányok ugye vannak egyértelműen. Nyilván majd érkeznek ezek a dolgok, nem erről beszélek, csak hogy egyenlőre még van. Úgyhogy mondjuk $25, hogy mennyi, 23? 23, igen. Annyit megéri így is, azonban nagyon hamar el lehet érni a végét, és a vége egy ilyen üres érzés jelenleg, mert hogy nem egy ilyen eufórikus siker, hogy micsoda bázist hoztam össze, vagy úristen, én megtalálom majd magamnak. A szörnyek mind ugyanazok, nincs benne nagyon-nagyon sokféle, emiatt én félek attól, hogyha lejjebb viszed a nyersanyagot, akkor nyilvánvalóan lassabban gyűjtöd össze a szükséges anyagokat, azonban attól függetlenül minden egyes éjszaka ugyanaz a kétféle szörny fog megtámadni, és ugyanúgy be fognak akadni, hogyha felmászol egy magaslatra. Ami egyébként rendszeresen megoldás az AI-ok ellen, és nem fognak tudni felugrani. Úgyhogy emiatt azért érződik egy kicsit, hogy vannak határai egyelőre még, ami egyáltalán nem baj ebben a stádiumban, a későbbiekben viszont ezzel valamit kezdeniük kell majd mindenképpen. És erre nem az a megoldás egyébként, hogy beleraknak még egy nagyobb dolgot, amit le lehet craftolni. Egy időben féltem ettől a Subnautica esetében is, hogy beleraktak egy nagyobb tengeralattjárót, és így thanks mate, és akkor így lecraftolom a tengeralattjárót, azt akkor mi van? Mert mi a ráknak mászkálok azzal a tengeralattjáróval bárhova. És így ez egy nagyon komolyan megoldandó probléma ennek a játéknak az esetében. Ja, hát pár hónap múlva megint meg kíváncsian meg. Ja, nagyjából egy fél év múlva tudunk majd róla többet. Ja. Te játszottál még valamivel? Nem, én vovoztam még, de ja. az senkit sem érdekel már, úgyhogy ez nem igaz. Maradjunk. Mármint, jó. De egyébként ugyanúgy Facebookra streameltem, galád módon, de jó móka. Na és milyen volt? Jól működik a Facebook stream továbbra is, élvezik az emberek. Egyidejűleg, de ezt úgy kell kezdeni, hogy én este 11 előtt nem kezdem el ezeket a streameket általában. Ilyen 30-40 ember így ott van. És ez utána meg a magán a videón, meg így attól függetlenül, hogy csak ilyen 7100 ember van a Facebook követőim között, ilyen 5-6000 megtekintés van. Ez tök jó. Úgyhogy abszolút én nekem így ez így szerintem jól teljesít, és amellett van content, szóval, hogyha valaki vovos contentet akar tőlem, akkor nézze fel a Facebook oldalamra. és görgessen lefele. Na hát. De majd akarok videókat is, csak egyszerűen nem visz rá a lélek, hogy megvágjam, mert inkább játszom a játékot, most így nagyon visszakockultam bele. Ja, szóval így ezekkel játszottam, de ez a hétvége most nagyon jól, tehát főleg az Osiris miatt, tehát így most nagyon rákockultam. Nekem vannak még játékaim. Mesélj a Civilizationről. Anna, nem az lesz a következő. Azt hagyom meg a végére. Szóval most közben egyébként éppen YouTube csatornámat pörgetem le, hogy mikkel játszottam. Ja, nagyjából azok, amiket látok. Ugye, mint említettem, játszottam a YouTuber's Life-on, nincsen semmi számottevő. Tehát igazából akkor veszem elő következő YouTuber's Life-ot, amikor van egy újabb végigjátszható karrier mód, ami más, mint ez. Tehát, hogy nem a gamer karrier, hanem bármi más lesz. A lifestyle, a beauty, bármi ilyesmi, ugye, amiket terveznek. Ez jelenleg még nincs meg, úgyhogy egyenlőre nem érdekel. Viszont megérkezett a Hitmannek a legújabb epizódja, ahol visszatérünk Amerikába, ami alatt azt értjük, hogy most vagyunk először Amerikában, de Hitmant oda kötöttem, úgyhogy igazából nem térünk vissza Amerikába megyünk. És elméletileg ennek kellett volna a legnehezebbnek lennie mindközül. Ugye Coloradóba megyünk, és egy farmból épített katonai kiképzőtáborba kell beszivárognunk gyakorlatilag, ami egy ilyen nagyon-nagyon nehéz feladatnak hangzik. Azonban ezek idióták. És ez volt az első olyan epizód, ahol a kivitelezés minőségével kapcsolatban komoly aggályaim voltak. Tehát, hogy tényleg ez volt az első olyan epizód, ahol komoly parák vannak. Tehát onnantól kezdve, hogy ránk szólt egy ilyen milicista katona, hogy ugyanazzal a szöveggel, mint amivel egy rendőr szól, hogy nem mehetsz erre a területre. Tehát, hogy amennyiben tovább megy, letartóztatom, mit tudom én. De hogy tartóztatsz le, itt helyben lelősz, vagy valami, vagy nem tudom, katonai bíróság elé állítotok, katonai, bármi ilyesmi. Tehát, hogy nem cserélték le a szövegeket nagyon-nagyon sok esetben. Illetve ez egy kicsit nehézkesen hihető, hogy egy ilyen pici létszámú katonai szervezetbe csak úgy besétál valaki, és akkor azt mondják, hogy hát én ezt nem láttam soha, de nyilván nincs semmi baj, mert minthogy két helyen találtam ágyakat az egész pályán, tehát valószínűleg az összes karakter két helyen alszik összesen. Nyilván lehet, hogy nem egyszerre, nyilván persze lehet majd megmagyarázni, hogy ez miért, csak ez egy kicsit fura, illetve itt ebben az epizódban akadtam bele komoly technikai problémákba. Tehát, hogy ugye vannak a Hitmanben ilyen klúk, vagy nem is tudom igazából ezeket minek hívják, az a lényeg, hogyha kihallgatsz embereket, a jókor vagy jó helyen, vagy csak vagy jó helyen, akkor előbb vagy utóbb ilyen információ morzsákat szedsz el. Tehát például két emberke beszélget arról, hogy a fő target, aki volt, az egyébként meg van kattanva, mint az állat, és olyan OCD-je van, hogy te jó Isten, és mikor belép egy szobába, akkor először elszámol 3-ig, és csak aztán megy tovább, és fél óránként ellenőrzi, hogy minden időben van-e, megy körbe, és közben folyamatosan számol, tehát hogy gyakorlatilag majd meg van kattanva a csávó. És akkor, hogy ezt így ki lehet használni. Tehát például tudsz egy ilyen elterelést csinálni, hogy fogsz egy órát, amiről tudod, hogy adott időközönként oda sétál és ellenőrzi, és így eltolod egy picit a mutatóját. És akkor így ott így megáll, hogy így miért van ez így eltolódva. És eltek lett volna egy olyan feladat, ennek az elvégzése valószínűleg az rajtam múlt, ezt én rontottam el, hogy az őrületbe kergetett, tehát valószínűleg egy csomó ilyen kis hibát kellett volna összerakni az egész útvonal mellett, de ezt ugye nem, valamiért ezt nem tolt végig. Egyébként ezek a klúk, ezek nagyon fogják a kezedet. Tehát ezek ténylegesen jó, menj el ide, és keresd meg a kulcsot, amit egyébként egy pont jelöl a térképen. Szóval így ott van a kulcs, és akkor jó, utána ez megvan, akkor menj el ide, és csináld ezt. Tehát, hogy ilyen nagyon-nagyon fogják a kezedet, itt valahogy nem. Elméletileg az lett volna az egyik megölési lehetőség, hogy megmérgezed a cigarettáit, mert hogy úgy nyugszik le, hogyha valami baja van, és hogy kihozod az OCD-jét. Opportunity-nek hívják. És akkor elméletileg így meghalt volna sutyomban a srác. És ez ilyen tök jól hangzik, de hogy Istennek se sikerült, de nem is ez volt a legnagyobb probléma, hanem az egyik célpont, ahhozzal kapcsolatban találtam egy olyan opportunityt, hogy el kellett lopni egy CIA badge-et, vagy valami, igen, valami ilyesmit, oda kellett sétálni a csajhoz, közölni kellett vele, hogy hogy most bizony beépítés történik, és abban az esetben, hogyha ellenáll, akkor vége mindennek, mert hogy ő egy ilyen kiugrott állami alkalmazott, mindegy, nem is számít. És a csaj erre a sztori szerint közli, hogy nem, mert hogy biztos nem vagyok CIA-s, és rájön, hogy a fő gonosz, ő találta ki ezt az egész összeesküvést. És akkor elméletileg jött volna egy olyan rész, hogy oda megy a főgonoszhoz, vagy nem tudom, hogy jött volna egy ilyen rész, úgy tűnt nekem, hogy jött volna egy olyan rész, hogy oda megy a csávóhoz, összevesznek, összeakadnak, fellöki, és meghal. És ez nem történt meg valamiért, tehát, hogy oda ment a csaj egy helyre, ahol nem volt ott a csávó, utána így lement az a hangeffekt, hogy jaj, ne haragudj, nem akartam, mit tudom én. És aztán a csajnak megakadt az AI-ja, és ott állt a továbbiakban. Kint mindenki előtt. Tehát, hogyha ebbe így konkrétan belementél, akkor nem tudtad megölni. Mert hogy az onnantól kezdve ott volt kint mindenki előtt. Kellemetlen. Aztán volt egy olyan, hogy szóltak, hogy oda kell menni a másik a főgonoszhoz, és szólni kell neki, és akkor megy oda. És akkor nem oda megy konkrétan, hanem egy másik pozíció, és így nem igazán ott, nem igazán jött össze, ez így flow leszül. A másik pedig, ami nagyon fura volt ebben az epizódban, hogy elmetek, ugye már csak azért is nehezebbnek kellett volna lenni, mert 4 ellenfelet kellett eliminálni. Nem 2-t, mert ugye általában 2 van. És szóval rendszeres volt az, hogy a játék ilyen lehetőségeket hagyott. Mármint, hogy követheted ezeket az opportunitikát, és akkor ilyen mindenféle izgalmas, így belopakolsz, elkapod, mit tudom én, vagy megmérgezed, csapdát állítasz, ilyenek. Ó, vagy nézd, egyedül áll bent a házban, bemászom az ablakon, mögé lépek, és megfojtom. Sőt, lehet, hogy egyébként pont most látjuk talán az egyiket, nem, lehet, hogy nem. De nem is odaléptem, nem is megfojtottam, hanem agyonvertem. Tehát így észrevett, meglátott, és így elkezdtünk boxolni, és én voltam erősebb. Tehát, hogy ilyen, az egész ilyen, és akkor így, akkor ez most így meghalt. Volt egy másik, aki egy szigorúan lezárt területen volt, tehát egy adott speciális ruhába juthattam volna csak be, vagy hátul a helyen, ahol valamiért nem nézett senki, és akkor ott így elsétáltam, fölmásztam, és akkor ott is tele volt minden őrökkel, meg mit tudom én, azonban volt egy pont, ahol így nem látott rá az egyik őr sem. És... ott a garázdálkodtál, mi? Így elővettem a hangtompítós pisztolyt, és a 30 méterre lévő nőt, aki, aki az őrök között állt, azt fogtam és fejbe lőttem. Laza. És hogy egyébként olyanokat lehetett volna csinálni, hogy te is beöltözöl gyakorlónak, és akkor ilyen lövész balesetnek átszázott, hogy megcsúszott a fegyver és lelövöd, vagy valaki más lelövi véletlenül. Vagy találsz egy helyet, ahol véletlenül nem lát senki, és így 30 méterről fejbe csűröd, és aztán elsétálsz, mintha mi se történt volna. És tökre érthető lenne ez az egész, és tökre jó lenne ez az egész, hogyha az ilyenek után egyszerűen a célpontok megváltoztatnák a viselkedésüket. Ugye? Mint ahogy logikus lenne. Tehát ha már két embered meghalt aznap, akkor lehet, hogy nem járkálsz körbe a bázison a továbbiakban, hanem elhúzol a rákba. Tehát hogyha lenne egy játékmechanika, ami tényleg kényszerít arra, hogy ilyen nagyon hide and seek-et játsz, és mindenkit rejtsel, és mit tudom én. De nincs. Kisétáltam abból a házból, ahol én voltam, meg a halott célpont. És így senki nem kérdezte meg, hogy te ölted meg? És így nem, csak pont erre jártam. Tehát, hogy az egész ebből adódóan végeredményben ilyen átkozottú könnyű volt. A végén egyébként ott egy kicsit megszivatott, mert megöltem a bekattant csávót utoljára, megfojtottam hátulról egy helyen, ahol előtte megfojtottam mindenki mást, aki lett volna, és emiatt egyedül volt. Tehát ez így nagyjából így ki, és nem tűnt fel neki, hogy egyedül van egyébként. És aztán közölte a játék, hogy át kéne cibálnom a pálya másik oldalára, mert a pincében egy arcfelismerő szkenner van, és csak az ő arcának segítségével lehet így belépni. És akkor mondtam, hogy megpróbáltam egy párszor kihúzni az ajtón, de amint kihúztam az ajtón, észrevettek, mert egyébként tele van az egész katonákkal. És akkor így mondta, hogy jó, akkor megvárom, míg oda sétált, és volt egy adott pillanat, amikor egy átállított óra előtt egy kicsit megállt, és amíg megállt, addig meg lehetett folytani, és rajta, hogy 20 centit így arrébb húzni és lerángatni a pincébe. Tehát, hogy végeredményében ilyen Annyi potenciál van ebben a játékban, de azért ennél sokkal több munkát kell beleölni, hogy igazán. Ha az ember töri magát, és az ember azért játszik, hogy meglegyen ez az achievement is, meg meglegyen az az achievement is, akkor igen. Viszont, hogyha csak simán besétálsz, és elkezdesz lövöldözni, akkor oldod meg a legkönnyebben. És ugye ezt egyszerűen ki lehetne küszöbölni azzal, hogyha besétálsz és elkezdesz lövöldözni, akkor kimenekítik a célszemélyeket. Hát vagy bárhogy beszivatnak, hogy ne lövöldözzél. Hát vagy bárhogy beszivatnak, de hogy itt igazából szerintem még annyira se kompetensek az ellenfelek, hogy, mert hogy egyébként, ha meg kompetensek lennek, de ezt már többször mondtam, akkor meg nem tudnád ezeket megcsinálni, hogy mögé így pénzérmét így oda dobsz, így oda megy megnézni, ah, mi történt itt, ah, pénzérme, mi lehetett ez, és addig megfojtod. Itt koppan egy pénzérme, és így... Valami idióta. Jön majd még a Hitmanhez content, mármint, hogy így bejelentett. Még egy epizód van még az első seasonből, még egy japán epizód van, az még idén jön, és nem tudom, hogy lesz a season 2. Szerinted megér 60 euró, azt hiszem, a teljes végleges. Ez attól függ. Egyébként megéri már, az 60 a, eurót? Már az a játékidő, amit én beleölök, úgyhogy nem maxolgatom, hanem mindent megcsinálok egyszer, tehát mindegyik területet megcsinálom egyszer, a kötelező célfeladatokkal. Már így megér 60 eurót egyébként, ha valaki szereti az ilyen játékokat. Azonban, hogyha tényleg szeretsz molyolni az ilyenekkel, és egy pályát újra és újra és újra és újra kezdeni, mert kiánlokkoltál egy új kezdési pozíciót, vagy kiánlokkoltál egy új fegyvert, amit vihetsz magaddal, és akkor megölheted őket máshogy, vagy kiánlokkoltál egy, vagy rájöttél valamire, hogy ott lehetett volna másképp csinálni, és akkor újra is meg akarod csinálni, akkor megérheti, igen. Mert akkor 100%-osan. Tehát, hogy én hallottam olyanokat, akik közel 100 órát öltek csak az első epizódban. Hát igen, meg nem is tudtak tovább menni, mert nem volt még kettes következő epizód. És már az ötödik epizódnál tartunk, és újra és újra és újra és újra és újra megcsinálták. Én nem vagyok ez a fajta, úgyhogy én emiatt nem, viszont nekem jelenleg 14 órán van a játékban, és még egy epizód biztos lesz, és az már egy triplás játék esetén validálja a dolgot. Ja. Én sajnos a tutoriál után leakadtam róla, pedig hogy oda kellett volna hívnom a csávót, és a palit meghagyni, a csajt meghagyni gondolkodni. Igen, ez szomorú. Sajnos nyilvánvalóan nem nekem kell kitalálnom azt, hogy milyen esetben nem akad be a mesterséges intelligencia a játékban. Igen. És esetben beakad a mesterséges intelligencia, szóval. Az nem egy hátrány, ha működik a játék. Az ott a CC csapódott, illetve nyilvánvalóan a Minecraft story módnak van egy 8. része. Oh my god. Milyen elképesztően becsülettel akartam róla csinálni videót, mert kérik a nézők. Én nekem köszönöm, elég volt. Egyébként ez nem annyira rossz. Azonban hál' az égnek majdnem teljesen végigjátszottam, úgyhogy nem rögzítettem. Nyilván nem direkt. Úgyhogy valószínűleg rendkívül hitelesen újra fogom játszani, amint lesz rá időm. Tehát leülök, apropó Viki, a Batmannek is kijött egy újabb epizódja az új. Igen, Batman. Nem játszottam még vele, még nem. Nem vetted rá magad? El, hogy megpróbáljam-e, vagy sem. Még egy esélyt valószínűleg fogok neki adni. A Minecraft Story módnak is a 6. epizódja volt az első, ami jó volt. Azt és is az ötödiknél hagytam abba. Jó, hát mert ott volt egy DLC határát, nyilván abba hagytad ott. Igen, elgondolkodtam, hogy jó volt ez az öt rész? Nem. Fizessek-e még ilyen élményekért? Nem. És aztán jó volt a 6., és azóta megint nem az. Legalább konzisztens maradt a 6. rész után is. Így is lehet ezt mondani, én nem feltétlenül ezt használnám rá, sokkal inkább azt, hogy rohadjanak meg. De érted ki, hogy fogalmazza meg a dolgot. Nagyon büszke vagyok rád, ha a következő játék. Civilization? Ja, tényleg, Civilization. Oké, szóval ez egy ilyen különleges kaland, ugyanis... Életedben nem játszottál még Civilization játékkal. Nem ezért, hanem azért, mert ez egy rendkívül fontos megjelenés a kiadónak. És miért? Ez egy rendkívül early access lehetőség. Tehát nem úgy rendkívül fontos, hogy nem tudom, hogy egyébként mennyire prioritás ez, mert én nem érzem ezt valószínűleg, nem ez az egyik húzó nevük, mármint de egyébként a Firaxisnak tekintetében igen, az... de hogy azért ez nem egy tömegeket mozgató játék, hát, akik figyelj, viszont azt... mozgognak, azok viszont rajonganak a játékért. Hát figyelj, a Civilization 5 az konkrétan az egyik legjátszottabb játék mind a mai napig Steam-en. a kiegészítőivel együtt természetesen. Igen, mert 30 óra egy meccs! Hát és? 30 óra egy meccs! Meg a Firaxisnak a Civilization van, illetve az XCOM, amikről így nagyon híresek. Azt nem tudom, hogy a 2K-t, ugye az látom a nagy kiadójuk. Látom a pár szavakat. A 2K Entertainmentnek az mennyit, mert ugye ők a nagy kiadójuk, ugye ők az Evolve-ot, meg még pár másik címet is így magukének tudhatnak. Nem tudom, hogy a 2K-en belül mennyire ez a legerősebb címük. Igazából nem is nagyon érdekel. Az a lényeg, hogy ez egy ilyen nagyon korai hozzáférés. Tehát, hogy ezt úgy adják ezt a játékhoz, ezt a hozzáférést, hogy lehet már streamelni, meg lehet már róla videókat csinálni, azonban szerintem a tényleges mögöttes tartalom az a gondolat az, hogy erről a játékról nem lehet tesztet írni az első 300 óra alapján. Egészen konkrétan ezt a Total Biscuit fogalmazta meg nagyon jól, hogy ez tipikusan olyan játék, ahol itt csinálhatsz egy 100-200 órás videót, meg tesztet, meg mindent, de igazándiból több száz ezer óra játék az, ahol esetlegesen a valódi problémák megmutatkozhatnak. A valódi problémák. De aki már együtt játszik egy játékkal, akkor így, én azt már nem érzem úgy annyira nagy problémának, érted? Tehát oké, lehet, hogy valaki csalódni fog, hogy így az ezer órához közelítvén úgy érzem, hogy ez mégse volt annyira jó. Alapvetően ennekről van szó, hanem funkciókról, amik ezer óránál jön ide rá így a játékos, hogy jobban tetszett az ötödik részben. De nyilván vannak dolgok, amiket azonnal látsz, más a grafikai megvalósítás, más mit tudom én, dolgok, amiket én egyébként tök jól nem látok, mert hogy én nem játszottam vele. Én gyakorlatilag teljesen nulláról kezdtem ma a Civilization szűz vagy. Már nem. És az a helyzet. És milyen volt az első? Hogy ez a játék, ez botrányosan összetett amúgy. Igen. Mert egy ilyen, ugye a politikai oldal, a vallás oldala. Kultúra. Hogy ez fejleszt, az fejleszt, kultúra. Diplomácia, kereskedelem. Jaj, lehet harcolni. Fejlesztések, városfejlesztések. Jó és ez, konkrétan 30 óránál kezdődik egy teljes meccs. Én simán el tudom képzelni, hogy ez a meccs, amit most például elkezdtünk, én meg fogok halni valahol 11-nehány óra környékén, mert addigra érnek föl az ellenfeleim, de hogy ez pretty összetett, és ugye én tényleg most találkoztam ezzel az egésszel elsőre, és ráadásul annyira komolyan van véve ez jelenleg, annyira szigorúan komolyan van véve, hogy a játék játszhatósága az hozzá van kötve a gépen megkedreszéhez. Tehát, hogyha kölcsönadom valakinek a Steam accountomat, az sem fogja tudni elindítani róla. Az kemény. A játékot, tehát előre bekérték vagy egy fix IP-t, vagy a MAC address, mert nincs fix IP-m, ezért nyilvánvalóan a MAC address, és fel kellett hozzá telepíteni valami programot, ami ellenőrzi, hogy az a MAC address, és csak akkor indul el, ha az a program fenn van a gépen, és ilyen... Mi? És van belőle három Magyarországon, én nagyon kedvelem a forgalmazót, nagyon tisztelem, nem feltétlenül értem, mert hozzám került az egyik. El akarták venni a szüzességet, szerintem ez erről szól. De én nyíltan játszottam egyébként, tehát a leges legelején közöltem, hogy... What? A legelején közöltem, hogy semmit nem tudok a játékról, és mondták, hogy nem baj. Nem feltétlenül ez a célja a dolognak. Amit viszont el tudok mondani, hogy nagyon élvezem. Na. Nem tudom, hogy jobban élvezném-e, mint az ötöt. Viszont én azt hittem egyébként, én vagyok biztos az idióta, én azt hittem, hogy csak a Beyond Earth az, ami így túlmegy így a sci-fi oldalára a dolgoknak, vagy a jövő, vagy legalább a jelen. Én azt hittem, hogy itt kardos csávók szaladgálnak. És akkor ehhez képest, amikor így megláttam a nukleáris fejlesztést így a tech tree-ben, nyilvánvalóan egy ilyen elképzelhetetlen magas köridő után, de hogy létezik a dolog, és hogy itt a harc az gyakorlatilag elmehet egészen odáig, és hogy most a római birodalom van mellettem, azok előbb vagy utóbb elő fognak kapni egy atombombát, ha nem figyelek. De itt is a modern időkig mennek fejlesztésbe. Igen. kicsit mehetnének tovább. Van valamilyen future tech, de nem annyi, mint a Beyond Earth-ben valószínűleg. Jó, hát persze, igen. De nekem még mind a mai napig a Call to Power a kedvencem, mert ott a modern idő az csak így a játék közepe, és akkor onnantól még van egy, mi is, egy genetikai korszak, ott azért már jönnek elég durva dolgok, ilyen futurisztikus dolgok, és aztán van a gyémánt korszak, ott meg már ezek az igazán ilyen sci-fi high-tech dolgok kerülnek be. És az volt az egyetlen civilization, ami egyszerre kezelte a szárazföldi kolóniákat, a tenger alatti, víz alatti kolóniákat, és a stratoszférába elhelyezett űrbázisokat. Ezt nem tudom megmondani, hogy ilyen szinten meddig. Nem hiszem. Ezt sajnos nem hozták meg. Van egy rész, ahol végiggörgetek az egész tech tree-n. Nézd meg, és ha találd ki az alapján, hogy meddig van. Én ugye annyira nem értettem, hogy én konkrétan ott tartottam, hogy hogyan építsek lakóházat. Tehát ezt a 3-2,5 órás stream alatt nem feltétlenül sikerült megoldani ezt a problémát, mert nem úgy van az, tehát ugye a játék kiírja, hogy hát nincs elég lakóházad, építs lakóházad, hogy érted, kell housing, tehát nyilván lakni kell, hogyan rágaba építesz housing? Itt egy fejlesztés, ha azt kifejleszted, akkor tudsz építeni egy ilyen cuccot, amiben van housing. Nagyon zsír, akkor ezt kifejlesztem, és onnantól megvan oldva a probléma. Ja, egyet. Ami kettőt ad. És aztán így építkezhetsz így tovább, ha így akarsz, de hogy így housingod nem lesz. Csak megint valamivel, amit majd kifejlesztesz, és akkor egy valamit, és akkor így megyek, és így... bizonyos egységek át tudják fedni egymást, bizonyosak meg nem. Úgyhogy a lovasságon beszorult mindenki mögé. Konkrétan az íjászaim facetankolták a dolgokat, míg hátul a lovaskocsi az így... I don't wanna play with you. és így nem tűnt semmit. És ilyenekbe szaladtam bele az elejétől a végéig. És feladtam, és így tudjátok mit? Ijászokat építek csak. Mindenhonnan, mindenhova lőnek. Meg egyszerűbb ez az egész dologban. Ja, de azt még mondtad a stream előtt, hogy itt megvolt ez a csak még egy kört feeling. És tényleg annyi volt, hogy úristen, elkezdték nekem magyarázni, hogy hogyan lesz termőföldem. Elkezdték magyarázni, hogy el lesz termőföldem. Bátor emberek. Ráadásul az angol-magyar dolog se sikerült nagyon jól, mert hogy ők azt mondták, hogy dolgozót kell oda küldeni, meg a dolgozó az, aki lakos, de egyébként dolgozik, mert hogy értitek, dolgozik. Viszont van egy builder nevezetű egység, ugye, ami épít. Ugye ez a builder egység, ez eddig, ha jól tudom, ez épített az elejétől a végéig örökké. Igen, most viszont azt hiszem felhasználódik, nem? Három használatos, egy builder egység, igen. Tehát, hogy három dolgot tudsz elépíteni. Ami azt jelenti, hogy meghal, mielőtt pozícióba kerül, nem, illetve ellopják néha. Nagyon jó. Ez egy teljesen másik. Amikor rájöttem, hogy el tudják lopni a builder egységeimet, az volt a stream csúcsa. Illetve nem, a stream igazi csúcsa az volt, amikor a lángyás egységeimről nem tudtam eldönteni, hogy pontosan hova menjenek, melyik frontvonalra, és így gyakorlatilag két frontvonal között így cikáztak, és sehova nem értek el soha. Úgyhogy ők azóta is ott rohadnak valószínűleg. És hogy egyébként meg ilyen tök is hangulatos a játék. Nagyon-nagyon tetszik a kinézete. Nagyon-nagyon tetszik a kinézete. Uh-huh. Szép színes. Azt én is nagyon szeretem. Nagyon szép színes, ilyen kicsit ilyen rajzfilmes. És ilyen nagyon stilizáltak a megvalósítások. Stilizáltak a dolgok. Én nekem nem tudom, nekem nagyon-nagyon tetszik a dolog. Van most egy szövetségesem. Nevezhetjük szövetségesnek. Egynél többször beszéltünk már pozitívan egymással. Ő ilyen abszolút rosszul áll egyébként, tehát hogy az ilyen teljesen a legrosszabbul áll a pályán, és közben meg így a mellettem lévő, meg a pálya másik oldalán lévő legerősebb két csapat az meg így háborút indított ellenem, de akkor a spanyolok, akkor ők hadüzenetet küldtek, utána elkentem a száját 2-3 egységüknek, mert összesen annyi volt az én térfelemen a pályán, tehát hogy egyáltalán a közelemben annyi volt, úgyhogy annyinak tudtam elkenni az arcát, és aztán így békét kértek, és így fizettek érte, meg így adtak így cuccokat, meg ilyenek, és ez így nagyon jó lesz, mindenkivel kicsit háborúzunk, megölöm pár egységet, és aztán fizet. De egyelőre nem így néz ki. Tehát ugye az egyik városom, az nagyon-nagyon közel van a Római Birodalom központjához. Mármint ilyen, hát így 10 egységen belül. Tehát így, rendkívül gyorsan tudnak utánpótlást küldeni. Úgyhogy Úgyhogy az majd mindenképp, az ilyen nagyon erő, az ilyen heavily fortified. Tehát egy ilyen íjászok ülnek ott, hadseregek, falakat építünk meg, csak hogy így ne legyen baj a dologból. A rómaiak általában harcisak szoktak lenni, de mint az igazi civilizáció játékokban a legvérmesebb hadúr, aki kisdedek vérét szopja leves gyanánt, az mindig Gandhi volt. Tehát... Ez így már így hagyományoztatva van a civilizáció játékokban. Én nem tudok például a különbségeket, meg az ilyesmiket, de ilyen halál lelkesen igyekszem. Mert így emlékszem, akárhány civilizáció játékkal játszottam, ha Gandhi és az indiaiak valahol előkerültek, azok mindig ilyen nagyon agresszívan játszottak, és így folyamatosan támadtak mindenkit. De ez így tök fun. Ja, igen. Ja. Egyelőre nekem nagyon új az egész, tehát hogy ilyen valószínűleg ilyen elképesztő hülyeségeket csinálok, tehát hogy például nem így vágtázok előre a tech tree-ben, hanem így mindent kifejlesztek, tehát hogy ilyen, el tudom képzelni, és ezek súlyos körök. Tehát, hogy... Na jó, de ha te, mint a... Nem... Estél szét? Igen, szétesett teljesen, amit mondtál, meg a képed, meg minden. Oh my god. De én meg vagyok. Vagyogatsz. Jó. Na, most hallottok? Igen. Oké. Okay. Eddig is hallottunk, csak rosszul. Most elkezdett valamiért droppolni frémeket, de most már nem droppol. Azért, mert megszűnt az interneted, mint olyan. Akkor remélem, hogy most már visszaszűnt. Jó, szóval, hogy az tök jó dolog, hogyha egy civilizationben új játékos is így megtalálja benne a számításait. Igen, én egyébként nem csak egy veterán. Az a baj, hogy én nem tudok erről úgy véleményt nyilvánítani, mert hogy nem csak ebben a játékban nincsen 500 ezer órám, hanem egyikben sem. Tehát hogy nekem van olyan kollégám, akiről tudom, hogy elképesztő mennyiségű óra száma van az ilyen játékokban, mert nagyon szereti őket, de én nem vagyok. De szóval még lehet. A stream. Ajjaj. Hát nálam még megy. Igazán hát így halogat, inkább azt mondanám. Nem azt, ja, hát reméljük, hogy a vége az így egyben lesz valamilyen szinten. Na jól van, viszont akkor ez intőjel, hogy akkor a mai napra így elköszönjünk mindenkitől. A kommentbe így az első névszaladós részhez azért várjuk a hozzászólásaitokat. Szerintem azért lehet itt értem. Nyilvánvalóan cenzúrázva lesz. Alap, hogy tökéletes cenzúra, gondolatrendőrség, meg minden itt van. Hanem kultúráltsági szint alapján. Tehát bármit lehet mondani, hogyha azt ember módjára tesszük. Ja. De tényleg köszönjük szépen mindenkinek a megtisztelő figyelmét, és jövő héten találkozunk. Ugyanitt, ugyanekkor. Ki a heti vicc? Megvan. Na! Mondjad! De előbb el szoktunk köszönni. Sziasztok! Sziasztok! És akkor, Viki, tiéd a szó. Pistike és Móriczka azt játsszák, hogy ki tud guztustalanabb dolgot csinálni. Pistike a fiatalabb, ezért ő kezdi. Fél óráig krákog, és beletúrházik a tenyerébe. Móriczka erre azt mondja, elsőre nem is rossz, és előveszi a szívószálat. Jó étvágyat mindenkinek! Jó étvágyat kihányok! Ez pont olyan vicc volt, amennyire az agyam lefáradt.